پہلی آیت میں جس میں درود استعمال کیا گیا ہے کسی کی سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا، اس میں 22 آیات ہیں، 109 کلمات اور 475 حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 85 اور نجوم نمبر 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، بلندی والے آسمان کی یا راستے والے آسمان کی قسم، والیوم المعید، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا دن، شاہد مشہور، قسم حاضر ہونے والے کی اور جس کو حاضر ہوا جائے، شاہد اور مشہور، اسے اپنے خون جان سی گئی ہوں، ایک تو یہ کہ سمراج شاہد سمراج جمعہ کا دن، کیونکہ یہ خود حاضر ہوتا ہے، انسان جہاں بھی ہو، شہر میں ہے، دیہات میں ہے، یہ خود بخود اس کے پاس آتا ہے۔ مشہور سمراج یوم عرفہ کا دن، یوم ذوالحجہ کا دن، کیونکہ اس میں وہاں حجاج کرام کو وہاں حاضر ہونا پڑتا ہے، اس لیے شاہد سمراج جمعہ اور مشہور سمراج عرفہ کا دن، اور بعد میں شاہد سمراج لوگ اور مشہور سمراج قیامت، کچھ لوگ حاضر ہوں گے اور مشہور قیامت وہ حاضر قیامت کو حاضر ہوں گے، اس لیے شاہد اور مشہور اس اعتبار سے۔ بعد میں شاہد سمراج نبی انبیاء اور مشہور سمراج ان کی امتیں، کہ نبی حاضر اثر دیا نبی گے اور مشہور جن کے خلاف جن کا حاضر کیا جائے گا، یہ شاہد اور مشہور سمراج، اور یا شاہد سمراج گواہی دینے والا مشہود جس کے متعلق گواہی دی گئی ہے۔ وہ خلاص حاضر و قبول، قسموں کا جواب، جواب قسم، خلاص اور دیے گئے خندقوں والے، انا رباط الوقود، یعنی وہ آگ سیدھو کو جو کہ جلائی ہوئی، اب ہم والے ہے قود، جب وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم ملا ما یا کالو نبل مومنی مشہور، اور وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، مانا کمیز الحمود، نہیں انتقام لیا انہوں نے ان مومنوں سے، مگر اس بنا پر وہ ایمان لائے تھے اللہ کا، جو کہ غالب تعریف کیا ہوگا، ان کا قصور یہی تھا کہ اللہ پر ایمان لائے، اس لیے انہوں نے سخت سزا دی اور ان سے انتقامی کاروائی کی۔ النبی ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس نے بادشاہ آسمان و زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اشارہ کیا گیا ہے ایک واقعہ کی طرف، جو صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، علاقہ صحیح ہے۔ آپ نے سنایا پہلی امتوں کے اندر ایک بادشاہ گزرا، بعض مفسرین نے اس کا نام لیا یوسف ذو نواس بتلایا ہے، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا، اس کے تمام کی تمام حکومت جادو کے بل بوتے پر چلتی تھی، جادو کی وجہ سے لوگوں پر اس نے اپنا ہولڈ قائم کیا ہوا تھا، چند شبدوں کی وجہ سے لوگوں کے نظروں کے اندر بڑا عظیم بنا ہوا تھا، جس جادو پر کی جادو کی وجہ سے اس کی حکومت چلتی تھی وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ذہین فتیم بچہ تلاش کریں تاکہ جادو کے تمام فن اور ہنر میں اس کو سکھلا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی تیری حکومت اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، انتہائی ذہین یوک بچہ کو تلاش کیا گیا اور اس کے ذمہ لگا دیا کہ تم روزانہ اس آدمی کے پاس جانا ہے اور اسے جو اسے علم اور تعلیم سکھلائی سے یاد کرنا ہے۔ جیسے بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا، جس راہ سے وہ جاتا تھا اسی راستے میں ایک راہب آدمی درویش آدمی اپنی جڑ سے کٹیا بنا کر وہاں بیٹھا ہوتا تھا، باقی تمام کا تمام فکر ہے اس میں ایک آدمی، ایک اللہ والا، ایک آدمی اللہ کو ماننے والا ہے۔ چلتے چلتے ایک دم چھوٹا بچہ اس بابا جی کے پاس بھی چلے گئے کہ یہ بےچارا اکیلا، نہ بیوی نہ بچی، اکیلا کم تمہارا کٹیا میں بیٹھا ہوتا، پوچھے تو صحیح ہے کون، اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا کہ بابا جی کہتے ہیں اللہ کی تحریر اور فکر آخر کی تمام چیزیں بڑے پیار سے بڑے محبت سے بچے کو بتلائی. ذرا سے بچوں کو اس کے سائیکل ان سے تیار ہو گیا. جب بھی وہ آتا جاتا ذرا اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا. کرتے کرتے اس طرح وہ اس راحت میں کچھ اس کو دینی تعلیمات اللہ کی تحید اللہ کی وحدانیت فکر آخر حشر نشر یہ تمام چیزیں کافی حد تک اس کو بتلا دی. لیکن جادوگر وہ روزانہ اس کے یہ تعلیم دیا کرے جو میں بتلاتا ہوں سب کے ہاتھ پر سچ یہی ہے بس یہی کچھ اصل میں ہے باقی تمام کو تمام غلط ہے. اور ادھر بابا جی یہ بتلایا کرے تو جو میں تعلیم دیتا ہوں اصل یہ ہے باقی تمام یہ جتنا جادو ہے یہ کاہن ہے یہ کچھ یہ باطل ہے. بچہ کے بعد ان باتوں میں مدد تھا اب کیا فیصلہ کیا گئے. اتفاق ایسے ہوا ایک دن میں واپس آ رہا تھا راستے میں دیکھا تو لوگ یہ ڈھیرے لوگ جمع ہوئے ہیں ادھر کے لوگ ادھر ہے ادھر کے ادھر فیصلہ جام کوئی آدمی گزرتا نہیں. بچے نے سمجھا کہ یہ تماشا ہوگا جہاں کر آگے دیکھا تو بہت بڑا یہ آفت ہے. بعض روایات میں تو سانپ تھا بعض میں تھا تو شیر تھا. پھر رستے رستہ بند کیا جائے لوگ ڈرتے گزرتے نہیں ہے تو دور دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کسی کے پاس کوئی ایسا جو دور سے چلانے والی کلاسن کے شہر کے پیر مارا جائے اب آگے بڑھ کر قریب جا کر لاٹھی سے مارنا ہے ایسے میں کسی کا اہمیت نہیں. سوچ کر بچے نے کہا آج مجھے دیکھنا چاہیے تو صحیح تعلیم کس کی ہے. اپنی چھوٹی سے تحفری پکڑی اور اس پر یہ پڑا سجالا اس راہب کا اس درویش آدمی کی اگر تعلیم سچی ہے تو میری اس تحفری کی وجہ سے اس کو ہلاک اتنا برباد کر چاہتی یہ پڑھ کر اس نے سانس کر یا شیر کر تحفری لاری ہے اس کو لگنے چیز کو فوراً ڈھیر ہو گیا. لوگوں کے اندر ادھر مت گیا یہ دیکھو چھوٹے سے بچے نے چھوٹی سی تحفری کی شادی کرنا بڑا اور دہا مار دیا سانپ مار دیا. لوگوں نے اس کو کندھوں پر اٹھایا ناچ رہے اور یہ جینو کندر ہے اس نے جادو کا بڑا فن سیکھ لیا بڑا ماہر ہو گیا. بڑی بڑی یہ آفتر سوتے پر اس کا کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ بچوں کی درد مشہور ہوئی ہوئی اور بچے کا یقین یہ کامل ہو چکا تھا یہ بابا جی درویش آدمی کی جو تعلیم ہے یہ صحیح ہے. ایک اللہ تمام کچھ کرنے والا ہے اصل نظام تمام چلانے والی وہی بات ہے. یہ بادشاہ اپنے آپ کو رنگ بنائے بیٹھا ہے باقی یہ تمام سے کریں گے آگے پیچھے کرے کر کرنے والے یہ تمام غلط ہے باطل نظام ہے. بچوں کی کافی مشہوری ہوئی ادا کا کرنا ایسے ہوا اسی بادشاہ کا وزیر اچانک مدینہ ہو گیا. یہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں کرنا تھا بڑے اس نے علاج معاہدے کیے کہیں کوئی شکار نہ ہوئی. آخر کسی نے بتلایا کہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بچے ہاتھ پیر لیتا ہے آنکھوں سے مادر گاہ گئے تو صحیح ہو جاتا ہے پیڑ اور بیماری ہو تو ہاتھ پیر صحیح ہو جاتا ہے. اس طرح کئی بچے کے بارے میں بچہ جس اس طرح وہ مستقبل کا آغاز تھا تو دے سکتا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی دعا قبول کر لیتے. چنانچہ وہ بال وزیر گیا کئی طرح سے حاصل لے کر اس کے پاس پہنچا کہنے لگا چھوٹے بچوں کو تو یہ تمام قیمتی تو اسے آج کے لیے لے کر حاضر ہو گئے اس لیے مجھے بھی آنکھیں دے دیجیے. بچہ کہنے لگا میں آنکھیں کہاں دے سکتا ہوں یہ تو میرا اللہ دیتا ہے یہ تمام اپنے سے لے کے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا کرتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ دے دیتا ہے میں کچھ نہیں کرتا ہوں. اس نے کہا میرے لیے بھی دعا کیجیے. میں نے کہا کہ ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ اگر وہ رب تو یہ آنکھیں دے دے تو رب اور خدا اور الہ اسی کو ماننا ہوگا تو کسی اور کو نہیں ماننا. بات وزیر ہوتے تو سمجھدار اقلمان دیتی انہوں نے کہا بالکل بات درست ہے. میں نے پوری ہاتھ پاس چکر لگایا ڈاکٹر حکومت کے پاس میں مایوس ہو چکا ہوں میری تمام عہدے بھی جائیں گے میرا تمام نظام بھی جائے گا تو جو مجھے آنکھیں دے گا تو علاج موجود تو وہی ہوگا. زندگی سے اسی کی کرنی چاہیے شکریہ اسی کا ادا کرنی چاہیے. اس نے زیادہ کیا کہ ایسے بچے نے ہاتھ اندر اٹھائے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی طرف سے سلامت کر دی. وزیر اپنی سے سلامت آنکھیں لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا. بادشاہ بیٹر بڑا حیران چند لوگوں پہلے تھی نہ دینا تھا ڈاکٹر حکیموں نے جواب دے دیے یہ آنکھیں کہاں سے مل گئی. میں نے کہا کہ یہ میرے رب نے دیے مسئلہ رب سن کر چوک تھا رب میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. اس نے کہا کہ ہاں اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ تمام نظام چلایا. اس نے طرح طرح کی تکلیف اور مشکلات میں مبتلا کر لیا اور پوچھا کہ بتلا لیے تجھے کس نے کس لیے بتلائی ہے. بہت زیادہ تکلیفیں دینے پر اس نے بچے کا بتلا لیا تو سنا بچہ جس کو تم نے اپنا نائب بنایا ہوگا تعلیم کے لیے اس نے بتلایا ہے. بچے کو بلایا گیا بچے کو تکلیفیں دی گئی تو بتلا تجھے یہ کس نے سنت پڑھایا اس نے آخر کار بتلا دیا تو راہ ایک درویش آدمی اس نے مجھے بتلایا ہے. تینوں کو بادشاہ دربار میں بلایا گیا تینوں کے ساتھ اپنے دین کو اپنے نظریے کو اپنے سیدھے کو چھوڑ دے میں نے سب سے سزائیں ملیں گی. تمام نے انکار کیا پہلے بوڑھا آدمی اس کو اس کے سائیکل پر آ رہا رہا تھا, اس کو دو سو چیز ملا, باقیوں کو کہا چھوڑ دو ابھی بھی بننے گئی پولیس کے بعد, پھر وزیر کے سائیکل پر آ رہا رہا تھا اس کو بھی چیز دیا گیا, اور چھوٹا بچہ رہ گیا, اس لیے اس نے چھوڑا اگر انہوں نے خود سے تعلیم دلائی ہے, انتہائی ذہنی بچہ ہے, تھوڑی سی ڈانٹ ڈب سے ایک دو دھمکیوں سے یہ مان دے گا, اسے بچوں کا بھی کچھ ہوگا, تو کہا کہ دیکھ یہ تیرے دو ہم نظریہ دو عقیدہ جو تیرے عقیدے والے سن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, اگر تو اپنے نظریے کو نہیں چھوڑے گا تیرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے اللہ کو مان لیا پھر میں اس کے ساتھ کسی اور کو شروع کروں, اس طرح اس کے اپنا تبکل اعتماد ہے یقین چھوڑ دوں. اس نے قید کو حکم دیا, اس کو پکڑے اور وہ شہر کا سب سے اونچا پہاڑ گیا اسلام علاقے کا, اس کی چوٹی کے اوپر لے جانا, وہاں جا کر اس کو کہنا کہ مجھے راجا مانتا ہی نہیں, اگر مانے تو واپس لیا رہا میں دستا دے کر نیچے جانا. پولیس نے پکڑا اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے گئے, کہنے لگے ہاں جی بترا بادشاہ کو راجا مانتا ہی نہیں, میں تو یہ دھکا دیتی ہوں, جو اس کا پکڑ کر دھکا دینے کے دھمکے دیے ہیں, اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ وقت نہیں ہوں معاشرے کا, یا اللہ مجھے نہیں پتا میں نے کیسے بچنا ہے, لیکن کیوں نہیں مجھے بتانا ہے, کوئی زیادہ سباب نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, میں اکیلا چھوٹا بچہ ہوں, یہ جو پولیس اور فوج ہے اب کیوں مجھے بچا کیسے بچائے گا, پہاڑ زور سے لگ گیا, تمام کے تمام بچہ ہے سب سے سامنے کھڑا ہے, پولیس والے کوئی کسی کے پینٹ میں پھنسی پڑی, کسی کو پھر بھی گری پڑی, کسی کو تیر چلائی ادھر پڑی ہے, تمام تمام حالات اکیلا بچہ بچا, اس کے کام کس قدر ہے, بازار سے اتر کر بادشاہ دربار میں سیدھا پہنچا, بادا ہی چھپا ہوئی ہے بادشاہ کے سامنے, بادشاہ نے دیکھ کر کہا شاید یہ مجھے رابع مان لیا گا, اسی لیے اسے سلامت واپس آ گیا, پوچھا ہاں جی باقی فوج کہاں, کہا کہ تمام کو میرے اللہ نے سنبھال لیا مجھے بچا لیا, بادشاہ مجھے کیا میرا بتلایا کہ تمام تو مجھے ایسے کہہ کر مجھے گرانا چاہتے تھے, میں نے اپنے رابطے کو پکارا, اس نے تمام کو سمجھے برباد کر دیا, جا کر دیکھو لاشیں وہاں کتے اور بلے کھا رہے ہیں, اور مجھے اللہ نے بچا لیا. بادشاہ نے کہا نہ تم کو پتا نہیں تھا, جب سے کر کے گردے ہو گئے, چلو بڑی فوج کو سن لو, جب سے بڑی کشتی میں اٹھاؤ سمندر کی جہاں گہرائی میں جا کر اسے اگر مجھے رابطے مانو تو سب اگر میں اس کے اندر دکا دے کر اسے گرا لینا. فوج نے پکڑا ہے دریا کر سمندر کی گہرائی میں جا کر پوچھا ہم بادشاہ کا رب مانتا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پکڑ کر دھکا دینے لگے, پھر اس نے یہ الفاظ گرائے اللہ مچھلی بیماشی کا یا اللہ جیسے چاہتا مجھے بچا, کشتی جو لڑکی کشتی اور کشتی والے تمام تمام دربار گھر کر گئے, اکیلا بچہ بچا ہے صحیح سلامت باہر نکل آیا, پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا, بادشاہ نے پوچھا ساتھ جانے والی فوج کہاں ہے, کہا کہ تمام کو میرے اللہ نے سنبھالی ہے مجھے بچا لیا, اب بادشاہ کو خود کام پڑا ہے تو باقی حق کا تو یہی ہے, لیکن چونکہ پوچھے کرسی ہے, کرسی جو اس کا حق ماننے پر تیار حق کی تک نہیں آنے دیتی, اب خود بھی ہاتھ نہیں ڈالتا اندر کام پڑا تو جو میرے دو بس مجھے سہد کو برباد ہو گئے, ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی ہاتھ اٹھائے, بچے نے کہا کہ جناب ڈرنے کی کانپنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے, ایک تین طریقہ میں خود بتلاتا ہوں, اگر اس پر عمل کرو گے تو مجھے ختم کر سکتے ہیں, تو یہ ہے کہ تمام عوام کو اکٹھا کرو, جب اکٹھا ہو جاؤ تو یہ میری ترکش دے ایک تیر لینا, میرے رب کا نام لے کر اس پر کہنا بسم اللہ رب حاضر بناؤں, میں اس بچے کے رب کے نام پر تیر مارتا ہوں, مجھے مارنا میں شہید ہو جاؤں گا, اس میں لگی کون تو مشکل کام, میں نے ایسے تھی فوج کو مروا دیا, میں ایسے کام پر ہوں تمام کے اعلان سے اکٹھے ہو گئے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے, تو چھوٹے بچے کا بادشاہ کا مقابلہ اتنی فوجیں ہلا کے ہوئی, تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے, تو بچے نے بس دو ہفتے بات کہی ہے تو دیکھو اس نے مجھے قتل کرنے کے پورے پروگرام بنائے, لیکن یہ مجھے قتل نہیں کر سکا, ابھی یہ میرے رب کے نام پر مجھے مارے گا, اب میں اپنے رب کے نام پر جان دوں گا, کیونکہ بادشاہ نے تیر لے کر یہ اونچی آواز سے پڑا بسم اللہ رب حاضر ہو گیا, یہ پڑھ کر تیر مارا, بچے کو یہ کم پتی کر لگا, بچہ شہید ہو گیا, لوگوں نے پوری عوام نے دیکھا کہ اصل رب تو وہ ہوا جو بچے کا رب ہے, اتنی فوج آئے دونوں قسم کی بڑی ہے بڑی فوج ہے, اس پر قابو نہ بات سکی, اور بادشاہ خود بھی حتیٰ کہ اس بچے کے رب کا نام لیا تو ختم ہو جائے, اسے اصل رب تو یہ ہے جتنی عوام کسمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی, بادشاہ حرام پہلے تو ایک جو تین فرق تھے تین میں سے دو کو ختم کر دیا, ایک بچہ تھا تو تمام کو تمام, اس نے پھر بہت بڑی ایک لہر اور خندق سمجھائی اور اس کو آگ سے مروایا اور کہا کہ جو بھی مجھے رب نہیں مانے گا اس بچے سے دین کو اختیار کرے گا اس کو اس آگ میں پھینکا جائے گا, چنانچہ تمام سے ایک ایک پکڑ کر سنی اس آگ کے نظر کر دیا, آگ اندر پھینک دیا, آخر میں ایک اور اس کو لایا گیا جسے بچہ اٹھایا گیا تھا, پہلے انہوں نے بچے کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا, جب پھینکنے لگے تو اور خود سے پیچھے ہٹے, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پھرنا چاہتی ہے، اپنے نظریے سے ہٹنا چاہتی ہے، اس لیے معمولی سے ٹھہر دو. جب وہ ٹیچر کی نظر سے بچے نے آواز دی کہ اب ٹیچر اپنے کی ضرورت میں آج میرے پیچھے آ گئے. یہ صحابی قبول کا واقعہ صحیح مسلم جلد جون کے اندر اس کی یہ تفصیلی واقعہ آتا ہے. تو طلاق حاضر و قبول قتل کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا خندقوں والے جنہوں نے خند کو کھودی اور ایمان لانے والے کو ان کے اندر گرا رہے تھے. نارے بات یقین اخبیر سے بدل وہ خند کے پیار تھی جو وہ خند سے خالی بھی تھی، یہ آج تھی ان کے اندر. آج چیزوں کو دلائی ہوئی ان ہمارے یہاں کو جب وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے تمام تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے، اب ہمارے مخالفین کو ہماری بات من کرنے والے متاثر کیا ملے گی. تمام اکمل انہوں نے حمید نہ انتقام دیا انہوں نے ان سے مگر اس بنا پر کوئی ایمان لائے تھے اللہ کا جو کہ زال کا تعریف کیا ہوا اللہ وہ ملک سماوا تو لرد وہ اللہ جس کے بادشاہ کا آسمان و زمین تھی وزم اللہ شہری شہید اللہ ہر شہر کو دیکھنے والا ہے. نبی فتح المؤمنین مول مولاد بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مشکلات میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو امل ہم نے سلام سلام آزاد جہنم پھر انہیں توبہ نہ کی اسی حالت میں مر گئے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولام آزاد الحریف اور ان کو جلانے والا عذاب ہے. امن لگنا منوان صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے ہم دنیا تم تجربے ان کا حل نہار ان کے لیے باغات ہیں جن سے پہلے نہر جاری جال قبیر یہ ہے بڑی کامیابی جو جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ گیا بڑے کامیابی. ان بخش رب بکلا شدید بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے. دیکھا کیسے گرفت کی پیچھے والوں کی بے شک وہی ہے ابتدا کرنے والا وہی ہے دوبارہ لوٹانے والا. پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا دوبارہ یہ آدھا بھی وہی کرے گا تو اصل وسیع وجود اور وہ بخشوں والا محبت کرنے والا ہے جو اس پر ایمان لائے اور استغفار کرے اس کو معاف کرتا ہے اور جو اس کے احکام پر اس کے احکام کو اپنا لے تو بڑی محبت میں کرتا ہے. ندید ود سے محبت کرنا ذیل عرش المجید عرش والا ہے اور بڑا بزرگی والا ہے. فعال لما یرید کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے جو ارادہ کرے وہی کرتا ہے اس کو ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتا. حال عطا کا حدیث الجنود یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر پھر آئے نو سمود یعنی پھر آؤں کی اور سمودیوں کی بل اللہ دین کا سرو کی تقویب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تقویب نہیں ہے. اصل انکار کی وجہ یہ ہے تو یہ ابھی تک تقویب شک ہی نہیں ہے اللہ اللہ ان کے پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ نے چاروں طرف ان کا گرائی کیا ہوا بل وہ قرآن مجید بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے تم کے تو کسی دیوانے کی کلام ہے کسی شاعر کو شاعر شاعر کی ہے نہ یہ تو قرآن مجید ہے یہ لوح محفوظ جو لوح محفوظ کے اندر ہے تو تم کتنی بھی جتن کرو اس کو ختم کرنے کی یہ تو لوح محفوظ کے اندر ہے وہاں سے کیسے مٹا لو گے. سورہ طارق مکی ہے اور اس کے 19 آیات میں 61 اس کے کلمات اور 254 اس میں حروف ہیں. مجید نمبر اس کا 36 ہے. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق قسم آسمان کے اور رات کو اندھیرے میں آنے والے کی طارق طریق راستے کو کہتے ہیں کچھ دیکھ سال طارق چل راستے پر چلنے والا طریق میں چلنے والا جو عام طور پر یہ رات کے وقت جو چلنے والا اس کا بھی استعمال ہوتا ہے ویسے یہ لفظ عام ہے دن کو تو چلے گا رات کو لیکن اب عام طور پر رات اندھیرے میں کوئی سفر کرنے والا ہے کیونکہ عام طور پر لمبے سفر میں لوگ رات کو کیا کرتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت وغیرہ سے بچا جائے. بس ہمارے تاریخ اس میں آسمان کی اور رات کو آنے والے تھے تنا ادرا تمک تاریخ کیا معلوم آپ کو کہ رات کو آنے والا کیا ہے انجم ساتھ جو ستارہ ہے جو کہ ساتھ چمکدار ستارہ ہے تو رات کو آنے والا تو انسان برادری وہ ستارہ ہے جو دن کی روشنی کو نظر نہیں آتا رات جب اندھیری ہوتی پھر نظر آتا ہے. اور اسی کو شہاب ثقب بھی کہا گیا جو شعلے طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کلو میں فلم علیہ حافظ میں یہ کوئی جان دی مگر اس کے اوپر وہ حافظ ہے مجھے دان ہے ان نافیا لما اللہ کے منوں میں یہ کوئی جان دی مگر اس کے اوپر حافظ ہے حافظ میرا یا تو اللہ تعالیٰ ہر جان کی ہر انسان کے حساب اللہ کا رہا ہے پتا ہے کہ کیا کرتا ہے، سر انتظام کرنا ہے کہ کھانے پینے کے تمام چیزیں اللہ جانتا ہے، یا رشتے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے حفاظت کے لیے مطلب کیے ہوئے، پر یہ اندر انسان کھولے تو چاہیے کہ دیکھے انسان سے کیسے پیدا کیا گیا، انداز سے پیدا کیا گیا یہ جوش مارنے والے پانی سے، یخرج من دون قلب الطرائب جو نکلتا ہے پیٹ اور تسلیوں سے، تسلیوں سے ہڈیوں کے نیچے سے نکلتا ہے، مرد کے پیٹ سے اور عورت کے تسلیوں سے جو مادہ نکلتا ہے اس سے ہم نے اس کو بنایا، اور بعد میں یہ کہا کہ یہ مرد کے مرد کی پیٹ اور مرد کی جو یہ ہڈی ہے ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان میں سے جو مادہ نکلتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ دماغ سے اور جگر سے اور یہ دل سے ان کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں پیٹ میں ہوتی ہے، یعنی پیٹ اور یہ ہڈیاں جو ان کے درمیان میں تمام نظام ہے، یہاں خون تیار ہوتا ہے، خون کے ساتھ مادہ منیجا تیار ہوتی ہے، نکل سال دینے کے لیے پیٹ اور پتلی کی ہڈیوں کے نیچے سے والا قادر دیشوں کو اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، یوم تبلت کرا اور جس دن کہ رات جو ہے ظاہر کر دیے جائیں گے اسی دلوں کے اندر باتیں جو بھی نکالی جائیں گی، تو بلا سمانا لفظ بناتا ہے جانچ میں پڑتال کرنا، جدھر رات کی باتیں جو ہیں وہ بھی جانچ پڑتال کرنے کے لیے واضح کر دی جائیں گی، ہر ایک دل کے کیا پروگرام تھے کشیدہ کے تدبیروں کے انتظار کی جائیں گے، تمہارا دن قوت بلا نہ پھر نہ ہوگا انسان کے لیے کوئی قوت طاقت ہونا بھی مددگار، بس تمہارا پھر رجے والا بدا پیسہ دو اس میں آسمان کی جو کہ بارش بچانے والا ہے، اور رج رجوع لوٹنا کیونکہ بارش جو ہے یہ بار بار ہوتی ہے، یہ تو ایک بار ہوتے ختم بار بار ہوتی ہے، اس لیے اس میں بارش ہے، آسمان جو کہ رجا بار بار آتا ہے بارش بچانے والا بل ارجا تو سب اس میں زمین کی جو کہ پھٹنے والی ہے، جو انگوری کی وجہ سے پھٹ کر اس میں سے انگوری نکلتی ہے، ان فصل بے شک یہ قرآن یہ فیصلہ کل بات ہے، ہر طرح باتیں کے لیے فیصلہ کرنے والی سر کرنے والی جو نہ ہوا دل حضل یہ کہ انتم رات نہیں ہے، جیسے تم نے بنا لیا جیسے بارش کا ہونا اس بارش کے ساتھ زمین کا پھٹ کر اس میں انگوری کا نکلنا یہ حق چیز ہے، تم اس کی مشاہدہ کرتے ہو اس کے وجہ سے انتم رات نہیں، اسی طرح کو آن جائے میں بھی تدبیر ہوں کر رکھوں ان کے خلاف تدبیر ہوں، ویسے سلط قدر جو انہوں نے فیصلہ دیا لمبی ایسا ایسا وہاں سے گرفت ہو رہی ہے جہاں تم کو وہاں گمان دوں، تو میں ہولے لگا کر ہم ہولن ہوں ہم ہل ہم میرے دیجیے کاسروں کا میرے کو تھوڑی تھی تھوڑی تھوڑی تو میرے دیجیے دیکھنے سے ان کا بنتا کیا ہے کیا تو ان کا ہار بنے گا، سورت اعلیٰ مکی ہے اور اس کی ان تین انیس کی آیات ہیں، کلمات 72 ہیں، ہر حروف 299 ایک کام 300 حروف ہیں، اور یہ سمجھے نمبر 8 ہے، آپ جمعے کی نماز میں تین بہن کی نماز میں اس سورا کل آلہ کو پہلے رکھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی سورج جو ہے رواج کی اور دوسری رقص میں پڑا کرتے تھے، اور اسی طرح وکرم کی پہلی رقص میں اس سورا کل آلہ کو پڑا کرتے تھے، جب اس کے اندر قیامت کا نقشہ ان کے مختصر اور جامع انداز کے لیے بیان کر دیا، اور کامیاب انسان کی کامیاب کا ہونے ہونے والا ہے اس کا نشان دن کا بھی دن ہے، اس لیے بار بار یہ پڑی جاتی تھی تاکہ انسانوں کو یاد کرا جائے اصل کامیابی کس چیز میں ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو کن کن چیزوں سے واسطہ پڑے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے رب کل اعلیٰ تقدیر جان کیجیے اپنے بلند رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ پوری تعینات ہو کے اچھا ہے یہ سب سے اعلیٰ بلند رب اس کے نام کی تقدیر بیان کیجیے جس طرح کی ذات ہر عید نقص کے پاک اس طرح کے جتنے بھی ہر نقص اور عید کے پاک ہیں اس لیے اس کے نام کی تقدیر ہاتھ بیان کیجیے، اللہ نبی تعالیٰ کا سچا ہوا وہ بات اس نے پیدا کیا تک برابر کر دیا ہر دور دو جیسے بنانا اسی طرح بنا سکتے اسی طرح بنایا، بل لگو کب جرا سا ہے وہ بات اس نے روزی مقرر کی کہ اس کی ہدایت بھی دی تب ذرا رب کو مقرر کر دیا اسے اس کو حاصل کرنے کی ہدایت بھی دی رہنمائی کی کہ ہر انسان جو کوئی دفتر میں ہے کہ میں تمہیں اللہ کے ذمہ دار کو اس کی رہنمائی کر دی تیری جو روزی کرتی ہے تمہیں ایسا ایسا حاصل کرنی ہے، ہر ایک اس کا گاؤں بکرا دیے طریقے سے پڑھا دیے یا اسی طرح چھوٹا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی اس کو سکھلاتا ہے مرغی کا چوہا نکلا ہے تو تینوں ایسے ایسے دانا کھائے گا اسے بڑا ہوگا یہ پریشان لیے ضروری ہے اس نے بھی سکھلایا چند لوگوں ہاتھ میں سب کھانا شروع کر دیا اسی طرح باقی جانوروں کے بچے جو ہیں وہ سب چھوٹے ہوئے ڈالتے ڈالتے اپنی ماں کا کس کام میں ڈال کر دودھ پینا شروع کرتے یہ تمام طرح ہم نے بجائے دیے ان کو ولبی اخر اگر مرا وہ یا جس نے نکالا چارا جا رہی تو اس کو خشک کر کیا دنیا کے چارا کر سبزی نکالا اس دنوں کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے پھر ایسا کر بالکل صحیح مالی ہو جاتا ہے تو وہ کرو کا سلا تن ان کریم آپ کو پڑھائے گا تو آپ دونوں جو نہیں اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے گا یہ کسی بھی جو آیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تب تو آپ جلدی جلدی ساتھ آپ جو بھرنے کی کوشش کرتے اس بات کی بات سوچ کے مطلب کی چیز رہنے گئے تو وہاں بھی یہ آپ کو کہا گیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سب پہ خاموشی سے بس نہ کریں جب تک جمع کر دینا وہاں پر جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے یہاں بھی بتلا کہا جا رہا ہے تو وہ کرو کا سلاطن کیا ان قریب ہم آپ ایسا پڑھائیں گے آپ بولیں گے بھی اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ کہے گا ہاں اللہ نے جو سمجھ کرنا ہے ختم کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اب یہ ختم ہو گیا اس کی تلاوت ختم ہے ورنہ جو اللہ نے باقی رکھنا ہے آپ جو لوگ نہیں اللہ ظاہر و ما یخفا بے شک وہ جانتا ہے ظاہری چیزوں کے بھی اور پوشیدہ مخفی چیزوں کے بھی پہلے چیرے کا لوگ دوسرا ان قریب آسان کرے گا آپ کے لیے آسانیوں کو آسان کام جن کو جن پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ آسانیوں کا سو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جن کو آسان کر دے گا جن کسی راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے آسان کرتا ہوں اب یہ نماز کرنا ہے روزہ رکھنا اس کی طرف کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بڑے آسان تو جو نماز جو دین دے رہے ان کے لیے روزہ رکھنا نماز کرنا ہوگا ایسے لیے پہاڑ کے نیچے آنا نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے نصیحت ایک اس کا مطلب یہ اگر کسی کو نصیحت فائدہ دے تو پھر ان کو کریں اگر پتا کہ بات سننے کے لیے تیار ہی ہے ان کو کوئی جو مرضی سمجھانے کے فائدہ نہیں تو سلائی جسے سخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں اس کو سمجھائیں جس کو فائدہ ہو جو ایک پتھر دے رہا ہے جو مرضی سمجھائیں اس میں پتھر کا پتھر رہنا چننے کا چننا رہے گا کیا سمجھانے کا کیا فائدہ ہے کہ اپنی سلائی میں پیدا جاتی ہے جو ضائع کریں آپ اس کو سمجھائیں جہاں کسی نتیجہ نظر آئے تو کچھ ہمراہ نظر آئے تو وہاں کچھ پیدا ہو جائے دوسرا کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کے لیے اگر پیدا دے نصیحت اگر پیدا نہ دے آگے والوں کو پیدا دے یا نہ دے تو ڈاکما آزادی کے لیے وقت کا تیزی طرح اولاتن کا نصیحت کے لیے نصیحت پیدا دے یا نہ دے آپ اس سے ذمہ دار نہیں ہے آپ کو کہیں پہنچا دیں بلا کر دیں کر میشیا ہم قریب نصیحت حاصل کرے گا جو کہ ڈرتا ہے اشکل اشکا اور اجتناب کرے گا بچے گا اس نصیحت سے جو بند وقت ہے بند وقت میں اس لیے نصیحت سے بچنا ہے کوشش کرنی ہے تو میں کروں یہ نصیحت کا عمل نہ کر لوں اللہ تلنگارے کو برا وہ بد وقت جو کہ آج بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے سنگل آگ میں تو کی ہے گلا یا ہوا تو نہ مرے گا اس آگ میں نہ زندہ ہوگا اس آگ میں نہ زندگی رہ گئے نہ زندگی اور موت کشم کشم رہ گیا اب اصلاح منصد کا کامیاب ہو گیا جو انسان اس نے تجزیہ کیا اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا اپنے عقیدے کو نظریے کو اپنی لین دین کاروبار کو ظاہر باتوں کو جس نے بالکل پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا لا کر رب عصد اللہ تجزیہ کا بہترین طریقہ اللہ کا ذکر کیا کثرت ذکر سے انسان کا تجزیہ آتا ہے جنہیں سے سچائی ہوتی ہے کلاس سے قرآن ہے ذکر ہے جب بلدی سے مسلم ان کو پہلے سے تجزیہ آتا ہے اور ذکر کی بہترین سے اللہ باقاعدگی سے نماز کا ادا کیا بس ایسے میں حیات اجن ہوا یہ تو تم ترکیاں کہاں کرتے ہو تم اکثر لوگ تمہارے حل یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے جا رہے ہو بل آخرت خیر ہوئی آپ بتاؤ حالانکہ آخرت یہ بہتر بھی اور باقی رہنے والی تو بہتر اور باقی رہنے والے کو چھوڑ کر وہ دنیا کی چوانیاں چلے اکٹھی کرنے کے پیچھے لگے گی نہ تجزیے کا طریقہ خیر خائی کا طریقہ ہم نے پہلے طریقہ بھی رکھ لیا تھا سوچتے ادھر ہیم امیشا یہ حضرت ادھر ہیم علیہ السلام اور میرسا علیہ السلام کی صحیح دیر کتابی ہیں لیکن اس کے آن کے اندر ہم نے بتلا دیا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا تجزیہ کر لیا یہ پہلی قسم کے اندر بھی ہم نے بیان کر دیا تھا سورت الغاشیہ اس کے 93 کلمات ہیں اور 384 کلم حروف ہیں, اور اس کا جو کل بتلا دیا کہ آپ جمعے کی اور عید اور شرکت کی نماز کو دوسرے رکھ سکتے ہیں لوگ کی طرح سنایا کرتے ہیں. نزول نمبر اس کا اشد بالاحاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ. یقیناً آ چکی آپ کے پاس ڈانٹ لینے والی قدر, ڈانٹ لینے والی قدر جو ہر انسان کو اپنے اپنے پیٹ میں لے لے گی یعنی قیامت, اس کی قدر آ چکی ہے. حال قد کے معنی میں بھی یا حال اس کے سہان کے لیے دونوں کرا ہوگا. قد کے معنی ہو یقیناً ڈانٹ لینے والی قیامت کی قدر آپ کے پاس آ چکی ہے, یا پھر شام کے انداز میں متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ ڈانٹ لینے والے قیام سے خبر آ گئی ہے کہ اسے اس کا شام سے میرا پوچھنا مقصود نہیں ہے بلکہ متوجہ کرنا مقصود ہے. وہ میں جو مثال کیا اب ہم تھوڑا سا اس کا نقشہ بتلا ہی دیتے ہیں کہ ہے کیا چیز با چیر اس دن خاص یا بڑے جتے دیکھیں گے عام لگا صبح عمل کرنے والے ہوں گے, پھٹے ہوئے ہوں گے, کسلانا رنخا دیا اور داخل کر دیے جائیں گے. آگ برکتی ہوئی ہے, برکتی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے عمل کیے, بڑے نیک عمل کیے, کالے انار کیے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج وکاس ان کا خراب گھر بھیجے سب بہت کچھ کیا, لیکن قیامت کے دن جہنم میں اس وجہ سے ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کا حج وکاس, گرد بھیجے کا تمام سنت کے خلاف, نبی کے طریقے کے خلاف, 70 سال کی نمازیں, 70 سال کے روزے, ہر سال کا بیت اللہ کا خلاف, تمام تمام تمام برباد اگر نبی طریقے کے نکال کے لیے عمل کر کر کے تھک دے ہوں گے. نام کو صبح میں ایک واقعہ لائے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں گئے ایک بوڑھے پادری کو دیکھا جو کہ ایک کمیٹی کے اندر بیٹھا ہوا عبادت میں مشین ہے, سال ہر سال سے عبادت میں, اور رنگ اس کا پیلا زرد ہو چکا ہے, جس میں تبدیل سے خشک ہو چکا ہے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ زندگی, سرا بوٹنا جس طرح کے راہدوں کے طریقے ہیں, بس زندہ رہنے کے لیے مندوجی سے کھایا, رنگ پیلا ہو گیا, خشک ہو چکا ہے, اور یہاں بیٹھے بیٹھے پوچھا ہوا بتلا گیا اتنا گراہ سے جانا جاری کرنے کے طریقے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے کر کہا کہ اتنی محنت کے باوجود اس سے وہ چیز حاصل نہ اس میں ہو سکی جو اس میں حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ یہ ایسا بھی عام لطنہ صبح کتلا مار میں آ بعض لوگ عمل کر کر کے تھک گئے, چیڑ ہوتے, بڑی ملازم, بڑے سب کے خراب, بڑی جگہیں لے پا, لیکن چاہنے کے دن سنت کے مطابق نہ ہونے کے وجہ سے, اس وقت رسول کے مطابق نہ ہونے کے وجہ سے یہ ہم کا انجن بن جائیں گے. ہاں میں سونے مارتی برت کی کچھ سامنا دن آ گیا, پلایا جائے گا ان کو گرم پانی, اہم چشمہ, انہوں نے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا, اور فطر امام شاہ قانون کے علاقے میں تو اس کا ایک کترا اگر تہار کے اوپر گرا دیے, تہار کے چوٹی تک تہار بھی پگل جائے, اتنا گرم پانی تو ایک کترا تہار کے چوٹی کے اوپر گرا دیے تہار جگہ بھی پانی کی طرح پگل جائے, اتنا گرم ہوگا. اس کامنا انہوں نے آ گیا جوش ماتے چشمے سے ان کو چلایا جائے گا, لئی چلنتا من اللہ من ذریع, نہیں ہوگا ان کے لیے کام کھانا مگر غریب دیتی, ان کی آئی کرمی ہے گری بوٹی جو ہے تو ان کا کھانا ہوگا. گری ایک بوٹی ہوتی ہے, جب وہ تار ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شبرک, تار ہو کے اس کو شبرک کہتے ہیں, کچھ پہلے اس کو گری کہتے ہیں, اتنی کرمی زہریلی ہوتی ہے کوئی جانور اس کو کھائے کھاتا نہیں ہے, کوئی جانور بھی اس کو کھاتا ہے زہریلی ہوتی ہے, تو ان کے لیے جو کھانا ہوگا وہ گری بوٹی ہوگی, کسی کے لیے کھیل, کسی کے لیے گری, یا کبھی کھیل اور کبھی گری ہے. لاجت مینے والا یہ بھی نہیں ملتی, نہ وہ موٹا کرے گی جسم کو, سردا کرے گی, نہ پیدا دے گی دودھ سے, کھانے کو کھانا کھانے کو دیر مشکل ہوتے ہیں, جسم کا جسم کو فریش منٹ ہو, جسم کا موٹا پیدا ہو, خون پیدا ہو, یا دودھ کے دور ہو, تو دونوں پیدے نہ ہوں گے, نہ کہ خون پیدا ہو جائے جسم, پہلے خون پیدا ہو جسم جائے تو بتائے نہ ہوگی خشک ہو جائے گا, اور دودھ جو ہے دودھ ختم نہیں ہوگی بلکہ یہاں گلے کے اندر ایسے اٹک جائے گا کہ اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ جائے گا. یہ جو انڈیا ہمارے دن میں بات کرے اس دن بڑے طرح پیدا ہوں گے بڑی محنت ہوں گے لیکن یہ آرادیا اپنی کوشش پر بڑے راضی ہوں گے جو دنیا کے اندر نیم کی مشقت تھی اللہ کی دادی کے لیے بڑے راضی ہوں گے ہمیں کئی طریقے سے دادی کی تھی آج اللہ نے ہمیں اس کا بدلا دیا اس جنت میں آ لیا بڑے اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے جنتیں جن کے درخت بڑے ان کے اور ان کی جنت کی لمبائی چڑھائی بہت زیادہ ہوں گی لا تسمعوا لا لیا نہ سنے گے ان کے سمے سے بھی ہوتا بات تو لگ لیا تو غلط بات نہ ہوگی جاریا اس کے چشموں کے جاری جاری چشموں کیا مر کے آ اس کے اندر بستر ہوں گے بڑے اونچے اونچے بتائے گے اے صحیح سے چین لگا کر اونچے کرتے جم کے بیٹھے اور اندر ہی اندر درخت کر جاؤ جب رات دیجیے میں بسے تھا اور تکیے ہوں گے میں بسے اور قالین ہوں گے بچھائے گئے جراد بھی کہتے ہیں منتش چادریں جیسا قالین ہوتے ہیں اتوا گما گوا اور آج کھڑے ہوں گے یا مگ ہوں گے موضوع جو کہ ترتیب سے رکھے ہوئے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے جیسے ترتیب سے رکھے ہوئے بڑے سر سر کرتی ہوں یہ تو نہیں جیسے آپ نے کسی نے کہیں برتن لیا ترتی میں چلایا تو سبزی میں چلایا ایسے نہیں ہے جیسے میں نے ترتیب سے جوڑے ہیں جیسے گھر کے اندر شوق کے اندر رکھے تو کافی سر سر رکھتے ہیں اور تمام چیز کا سیدھا کر دیں بڑی شکل ہے جیسے آج کل الماریوں کے حالت ہوتی ہے آپ کی الماریوں کا ہاتھ دیکھنے والا کرو کوئی کتاب جانکاری کسی کا کس طرح سارا کسی کا کس کا کس طرح پڑا تھا عجیب و غریب اچھا رہا تھا تو یہ جنت کی جنت سے بچوں سے خوبصورتی ہے تو ایک بڑے تقریب سے رکھیں گے یا اخلاق نہ دے گا اور اس کے اندر آپ سورے جام ہوں گے بڑے تقریب سے رکھیں گے یا نماز اتنا خوف ہے اور تفریح ہوں گے سفوں میں لگائے گے سرکاروں کو تقریب کو شروع رکھنا فلیچر کلین رکھنا یہ خوب صورتی ہوتی ہے یہ بھی تو تمام کے طرح ایک بڑا ڈھیر لگایا ہوا ہے اس طرح کے بڑے تقریب سے فلیچر اور کلین رکھیں گے نظرآبی جن میں بسے تھا اور چادریں ان کی بچھائی ہوئی نظرآبی کے تو نقش رنگ دار جس کے طرح طرح دیر جیتے ہوئے جس کو آج کے دور میں قالین کا سکتے ہوں قالین ان کے بچھائے ہوئے اصل عالم جڑی نے ادھر ادھر کا بھی فصل لے کر کیا ہم نے دیکھا ہے کیا دیکھتے نہیں ہے سر اونچی کو کیسے ہم نے پیدا کر لیا وہ لمبا ترمبا کتنی گردن اونچی ہوتی ہے کیسے اس کے پیر ہوتے ہیں اور جیبے گروپ کسی جانور کو بھی نہیں ملتا ہم نے کیسے بنا دیا ہے غیر استعمال کئی طرح سے آپ اور آسمان کی طرف دیکھتے ہی کیسے بلند کر دیا غیر اجدال کئی سمے سدا اور پہاڑوں کی طرح سر سے کیسے ڈال دیا ان کو غیر الارض کئی پیسوں کے آپ اور زمین کی طرف سے پیسے کو بچا دیا کیونکہ افضل مخاطب ان چار چیزوں سے ان کا عام واسطہ تھا عرب کے لوگ ان چار چاروں چیزوں سے واسطہ ان سے تیاری کر رہے ہیں سامنے آسمان ہے پہاڑوں میں سے گزر رہے ہیں زمین پر چل رہے ہیں تمام مشاہدات اچھا سی یہ بلک بلک دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر طاقت کا نظارہ ہے سر گجرات بھی یہ بچے تھا اور تعلیم ہوں گے بچھائے ہوئے مینار کے تکیے گول تکیے ہوتے ہیں گول تکیے ہوں گے مصوفا سکیں گے تقریب سے لگائے گئے اللہ کا میرا مینار کے لیے ہوتا ہے تکیے اور گجرات بھی ہوتے ہیں چادریں جو قالین نیچے بچھائے ہوتے ہیں رنگین قالین لگتا ہے انت مدر نصیحت کیجیے فیصلے آپ سے نصیحت کرنے والے ہیں لگتا ہے ارے ہندو مسلطر نہیں آپ ان کا نگر دان آپ کا کام پہنچا دینا یہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ من صلی اللہ علیہ وسلم مدد دے پھر جاتا ہے رائے کرتا ہے فکر کرتا ہے تبھی اکبر اللہ عذاب الاکبر عذاب دے بس کے اللہ تعالیٰ عذاب بہت بڑا انہیں یاد ہوں بے شک ہمارے طرف لوٹنا ان کا ان علینا حساب ہوں پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا آپ کے ذمہ ابلاغ ہمارے ذمہ حساب آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کر لیں گے کدھر جائے گا اس صورت استفام پر یہ اللہ محاسب حساب یہ سیرا فرما یہ مطلق لفظ سے ثابت ہوں مطلق بھی لفظ ثابت ہے کہ اللہ محاسب حساب یہ سیرا یہ لفظ درست ہے لیکن اس صورت کے استفامے کرنا وہ جو روایت اس میں کمزوری ہے اس لیے اس صورت کے استفام پر کرنے کے لیے خاص وہ صحیح سمجھ سے ثابت نہیں ہے, اس سے ریاست میں کمزوری ہے. مطلب ثابت ہے کہ یہ عام دعاؤں کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے ہیں اس انداز سے کرنا اللہ میں ہاتھ کرنے کے ساتھ یہ پورا یہ طلب ہو سکتا ہے. پھر ریاض میں ترادی کو اس میں کمزوری ہے. سورۃ الفجر ہاں جی مسنون ہے, مسنون ہے, مسنون ہے. اگر دوسرے پہلے تو نماز ہو جائے گی وہ بھی سننے کا کر گیا واجب ہے. ہمارا کام ہے مدو نے جو کام کیا بس یہ کرنا, یہ ہمارے اندر یہ غلط داغ نکلا ہے. بلکہ میں تو اس کو کہا کرتا ہوں کہ چیز بغیر نکلا ہوئے ہیں سب کے سارے پیسے. ہاں جی یہ بکرائے جو فرض ہے یہ سنت ہے, مستحب ہے, فلاں ہے. اسی لیے جو اللہ نے کہا ہے اللہ کے پیر نے کہا کیا بس ہم نے کرنا ہے. صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا تھا اللہ کے پھر یہ جو آج بات سننا چاہیے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, یہ کام کرنا ضروری ہے. جو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے کیا, جو آپ نے سنایا بس اسی طرح یہ فرض ہے غازی کا مستحب جو مرضی ہو. اس لیے نبی نے کیا ہم نے کرنا, اپنے حد تک امکان کوشش کریں تو اسی طرح کیا جائے. یہ جو مرضی ہو ہاں جی وہ پڑھنے والے کو پڑھنا چاہیے. جو آدمی قرار کرے تو اس کے بیان میں سب اسمر بھی چلا رہا سبحان ربی اللہ. ہاں تو کیونکہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جو پڑھے پڑھنے والے کے بارے میں نماز میں صرف وہی حرکات سکنات کی جا سکتی ہیں جن سے سکھنا آئی ہے. باقی حرکات سکنات ان کو خارجی آتے کرنا وہ درست نہیں ہے. مثلا اسلام کا اس کا جواب دینا اشارے سے اس کی جواب ہے, اور اسی طرح اسلام بچھلی ہے تو اس کے معاملے کے لیے آگے کسی حرکت ہو جائے. اس طرح آمین جو ہے یہ قرآن سے قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ثابت ہے جو اس کا فلاحی خود تو وہی کر سکتے ہیں ان سے مکمل کرنے میں کرنی کرنے کے تو اس کی فلاحی خود نہیں ہے. سورۃ الفجر یہ مکی ہے, اس کی 137 ہے, اس کے کلمات اور 585 اس کے میں حروف ہیں. نزول نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر والیالین عشر, اس میں فجر کی صبح کی اور 10 راتوں کی وشفع والوتر شفع اور وتر کی جس طور پاک کی واللیل اذا یسر رات کی جگہ جانے لگے 10 راتوں کے بعد اس کے اندر 3-4 قول ہیں کہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے تو زیادہ تر قول یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 دن بھی ہیں. ذی الحجہ کے جسم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ 10 دن ہیں. بعد میں رمضان کے آخری 10 دن بھی یہ جو ابھی جا رہے ہیں ان آخری داتا یہ بھی مراد لیا ہے. اور بعد میں کہا کہ محرم کا یہ دن ہے کیونکہ سال کی اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے, اس کی ابتدائی جو ہے راتوں بعد ان کی تقسیم ہے جی لگا لیں. اور زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذی الحجہ اس سے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے کہ ان کا مجھے نیکوں سے جائے, وہ تمام نیکوں سے زیادہ فضیلت مرتبہ مکان والی ہوتی ہے. شفا اور وطر سے کیا مراد ہے؟ شفا میں نے اس کا جس جو دو پر تقسیم ہو جائے اور وطر یا پاک جو دو پر تقسیم ہوئے جیسے 3, 5, 7, 9, 11 وغیرہ. اور ایک تو کہتے ہیں کہ سفا شفا اور وطر سے مراد ہر کائنات کے لیے یا تو شفا یا تو وطر یا جوڑا یا سنگل ہے. تو مطلب پوری کائنات کی قسم اٹھائی گئی ہے. تو کائنات کے دو قسم کی چیزیں یا شکن لگائی ہے یا وطر مطلب پوری کائنات کی قسم. اور بعد میں اس کا یہ کہا کہیں شفا سمراٹ 10 ذی الحجہ اور وطر سمراٹ 9 ذی الحجہ, یعنی یہ ذی الحجہ کے دو دنوں کی قسم ہے. شفا 10 یعنی 10 ذی الحجہ کا دونوں یہ شفا ہے اور 9 جو ہے یہ پاک ہے یہ وطر ہے. بعد میں یہ کہا کہ ذی الحجہ کے پہلی رات یہ مراد ہے کہ شفا سمراج الحجہ کی پہلی رات اور وطر سمراج جو ہے یہ محرم کی پہلی رات. بعد یہ بھی اس کا نکالا ہے. بعد میں کہا کہ شفا سمراج مخلوق اور وطر سمراج خالق, جیسے خالق جو ہے وطر اگر ایک ہے مخلوق تمام جوڑا ہے مل لگا لوں بن لے لوگا. یا پھر رات جب جانے لگے سارا یہ پورے رات کو چلنا اس بہان لگے اثر آگے ہم رات جب جانے لگے ہر چیز لکھا سا سمجھ لگے اس میں یہ شگر یقیناً اس کے اندر قسم ہے بہت بڑی قسم ہے آپ کے عقل مندوں کے لیے عقل مندوں کے لیے یہ اس کے اندر بڑی قسم ہے. تو عقل مند اسے سمجھیں گے کہ باقی یہ قسم ہے تو یہ اس کے برابر قسم والے محسوس ہوگا. یا تو اگلے بن میں یا تو سارے مکہ یا تو اگلے بن میں تم ضرور آزاد کیا جو چیز مل جائے گے. الم کرتے ہوئے سوال عرب دیکھ لیا آپ کیا تم نے دیکھا بھی کیسے کیا تو رب نے آدمیوں کے ساتھ آپ کام کے ساتھ کیسے کیا کون سے آج اے ارم ارم آدمی جو ہے ذات الماد جو کہ بڑے بڑے سکون والے تھے یہ ارم جو ہے آج کے بدل ہے اسے بدل بنا لیں یا کسی میان بنا لیں. اور ارم جو یہ غیر مصرف ہے کیونکہ یہ اس کے اندر تعمیر ہے المیت ہے اس لیے ایرا نہ کرا گیا. اور ذات الماد جیسے کہ صرف پہلی تو یہ ایسے ارم کام جو کہ بڑے بڑے سکوننے والی یہ لاٹ لوٹ کی جگہ سکوننے والی یا اس یہ مراد ہے تو بڑے بہترین محلات بناتے ہیں، بڑے لمبے لمبے سکون ہوتے ہیں یا ان کے خیموں کے بانس جو بڑے بڑے لمبے ہوتے تھے تو ان کے کافی بڑے لمبے ہوتے تھے، تو جیسے ان کے کافی لمبے ہوتے ہیں خیموں بھی اونچے بجانے تو یا پھر بعد میں یہ کہا کہ نہیں اس مراد ان کے کافی ہی ہیں تو ان کے کاف بھی ایسے تھے جیسے لمبے لمبے سکون ہیں. اللہ کے لمبے خلق میں پورا کل بلاد وہ آج قوم جن نہیں پیدا کی گئی ان کی نسل شہروں میں، شہروں کے اندر ان کی نسل کوئی پیدا نہیں کیے گئے، جتنے لمبے چلیں گے جتنے کنویں پر کاٹنے والے اس جیسے تو انہوں نے پیدا نہیں کیے. یہ جو علم ہے یہ آج جو ہے یہ دو قوموں گزری ہیں، ایک آج قدیم گیا اور ایک آج گیا، ایک قدیم کہتے ہیں اور ایک آج جن ایسے کہتے ہیں کہ آج بڑی قوم ہے اور اس کا جو علم گیا اس کا چھوٹا قبیلہ ہے. اور یہ بات رضی اللہ تعالیٰ نے سناتے ہیں کہ علم کا معنی قدیم ہے، علم کا معنی قدیم یعنی ان کا نزدیک علم دو قبیلے ہیں، ایک آج جو ہے جو آج قدیمہ ہے اور ایک آج سمود ہے. ایک آج سمود جو ہے وہ جن کا جن کے بعد صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام تھے نا، دو پیغمبر آئے تھے اور دوسرے جو آج اور قدیمہ ہے اور یہ جو ہے اچھا تو ہاں اور یہ ان کا رسم نامہ آپ کو بتلایا کہ آج دن آس دن ارم دن شام دن لو، یہ ان کا رسم نامہ ہے آج دن آس دن ارم دن شام دن لو. تو یہ اپنے جو ہے دادے پر دادے پر ان کی رسم کی ہوتی ہے ارم کی طرف، تو دادی جو ہے یہ بیٹے کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، کبھی باپ دادے کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کبھی ان کو آدھی کا بھی ہو جاتا ہے، کبھی ارم کا بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلق مصر حاصل براد وہ نہیں پیدا کیے جو ان کے مصر شہروں میں رب الواد اسمودی وہ تو جنہوں نے تراشی کی چٹانوں کو تراشا بلواد وادیوں میں، وادیوں کے اندر چٹانوں کو تراش تراش کر جنہوں نے اپنے محلات بنائے، مدینے سے شام کو جائیں ان کے راستے کے اندر وہ آزادیاں آتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو کرو پیڑ کر صرف صرف تراش تراش کریں گے بڑے بڑے اپنے مکانات بنائے. تو پھر آئے دلا اوتاد اور پھر آؤں جو کہ موقع والا تھا اوتاد وطن کی جگہ نیکے یا کھونٹا یا لشکر، تو ان لوگوں کو بتلائی ہوئی ہے اپنے مخالفین کے حادثہ میں تین لگا دیتا تھا اس لیے اس کو ضلع اوتاد کہا، یا اس کا لشکر بہت بڑا تھا جہاں پلاؤ ڈالتے وہاں کلے کلے کھنٹے کھنٹے نظر آتے اس لیے ضلع اوتاد کہتے ہیں، یا تو لشکر یہ کنایا لشکر کو یا سخت قوت کی حکومت بڑی مضبوط تھی، جیسے زمین کا وہ کھوٹا گانا ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا اس کا اس کی حکومت گاڑی ہوئی تھی. لگونے تگا پھر گلاب جو جنہوں نے بگاڑتے تھے شہروں میں چاک کرے تھے حل فساد اور بہت زیادہ کیا ہم شہروں کے اندر انہوں نے فساد پسند والے مرد کا سوتا آزاد اس برسایا اوپر ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا سب ہم نے برسا دینا سو کوڑا جسے مجرم کو مارا جاتا ہے برسایا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب والا مرد کل دل میرے ساتھ بے شک تیرا رب وہ ساتھ میں ہے ارسال میرے سال کے انہوں نے انتظار انتظار میں بیٹھے رہنا کرتے میں سب پکڑ کر فوراً ان کو سزا دوں، تو مطلب ان کی جو ملک دی جائے ہوا ہے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ جب ان کے ملک ختم ہو گئے انہوں نے غور میں کر کے فوراً ان کو سخت سزا دے دی جائے تو ہم من انسان ہوا میں چلا رب کرم ہوں میں، لیکن انسان جب آزماتا ہے اس کو رب اس کا تو عزت دیتا ہے اس کو محنت دیتا ہے انعامات دیتا ہے کہیں میرے دیے اکرامن تو کہتا میرے رب نے بڑی عزت دے دی مجھے میرا شان کام دے دیا تم نے نہیں سناتا اما مت چلا تو خادر آلے ہی رکتا ہوں، لیکن جب آزماتا ہے اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے اس کا رزق تنگی کرسی اس پر آ جاتی ہے کہیں کوئی میرے دیا ہانم کہتا میرے رب نے تو مجھے رسوائی کر دیا مجھے کمزور کر دیا، مطلب انسان ہر حالت میں اگر انعامات ملے تو بڑا خوش ہو جاتا بس بھی آپ کے بعد چار پیش میں آئے کہ میرے اللہ نے بازی کا کر لیا، اگر تنگی آ گئی ہے بس اللہ نے بہت بڑی تنگی کر دی ہے، مطلب اس کے سامنے رزق ہے اگر زیادہ مل گیا تو اللہ اس سے خوش ہے، اللہ کے بڑے کہ تعریفیں کو شروع کر دی، اگر تنگی آ گئی ہے تو پھر اللہ کو شکر شروع کر دیے، تو اس کے سامنے میاد اور رزق کی کمی دیکھی ہے اور کچھ بھی ہے اللہ اگر اللہ تو پھر نیم یقین ہر جگہ نہیں بلکہ کہ حانت کا سبب جو نہیں یہ تم سم کو اپنے بتلائیں تو یہ اللہ تعالیٰ حانت کو سمجھے تک بنا کر کرتا ہے بلّہ تو تمہیں نہیں بنے یقین وجہ یہ کہ تم یقین کی عزت نہیں کرتے نہ ترغیب دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے پر نہ تم کھلاتے نہ کسی کو اور کو کہتے ہو بتا اکل تو رہا تھا اکل لمبا کھا جاتے وراثت تمام کو تمام اکل مقوم مطلب لمبا مطلب مکمل طور پر کھا جاتے تو وراثت تمام کو تمام تو راس اصل کا وراث وراث اصل اس میں وراث تھا تو گائے کو کاٹ بدل دیا جس طرح یہ جا ہم کو گائے کو کاٹ بدل کر تو یا ہم کہا جاتا ہے جو جا ہن کے گائے کو کاٹ مدل کے جا ہن کہا جاتا ہے اسی طرح پراس کی اصل میں وراثت سے گائے کو کاٹ مدل دیا مانا سکے وراثت تم تمام کی تمام وراثت خود حرف کر دیتے نہ بہنوں کا ویسا نہ بہنوں کا ان کا حق نہیں دیتے تشدد مارا بن جما اور تم پسند کرتے مال کو پسند کرنا بہت زیادہ جمع بہت جمع قدم ہے کتھا مال کے ساتھ بڑی محبت ہے یہ ہے وہ سبب تمہاری حالت پہ تمہیں تمہاری جلت پہ اور پڑھائی پہ لیکن کی رجوع نہ کرنا ان کو بچے دے دیں میرے مسلم بیچارے کے کھانا نہ کھانا نہ کھانے کی ترغیب دے دیں اور حق داروں کے حق بجا کر تمام کھا جانا اور 24 گھنٹے منانے کے چکر میں رہنا ہے روپیہ اور آگے تو طے ہو جائے اتنے آگے طے ہو جائے اسی چکر میں رہنا یہ ہے تمہیں تمہاری جلت کے خلاف بجا اللہ عبادت کا لاگے بکن بکن بکا ارے دن میں جب پیٹ دیا جائے گا زمین کو پیٹ دیا جانا بالکل بکا اسی کی تاثر چلے تھی تو جن مر رہا تھا بعد مر رہا ایک بار پوچھتا پھر اس کے بعد پھر اسے پوٹا جاتا ہے ایک بار تو نہیں ایسے مار دیا جاتا بار بار بار پوچھ کے مارا جاتا پھر اسی بھی ہوتی ہے ہر دن میں جب پوٹا جائے گا زمین کو بار بار پیٹ دینا جیسے یہ ہار لوگوں کو پوٹ کر سیدھا کرتا ہے تو جا رب قدر مالک سسم سستا آگے کا رب تیرا اور فرشتے سخت در سخت تیرا رب بھی زمین پر آئے گا فرشتے سخت در سخت آ جائیں گے تو جی آیا میں جہنم لائی جائے گی اس دن جہنم یا میں تذکر لے انسان اور انا لہ بترا اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان اب آپ کی سنے گی ہاں واقعی حشر نشر ہے میں تو ایسے غفلت میں رہا لیکن پیدا کرے گا اب لانا رہے دکھ رہا اب کہاں اس کے لیے نصیحت اب نصیحت ہے کوئی پیدا نہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے رقم یا گر چکے ہیں اس وقت طبیعت پر توجہ نہیں کی اب ہائے گائے کرے کل کوئی پیدا نہیں ہے بھائی آر جی بھائی آر جی کرائیں گے بندہ سپرد ملک جب دور گیا جب اسے گردے سے رہنے کا فائدہ نہیں ہوتا پہلے انسان سے توجہ کرنے کے لیے میرا پاؤں جب ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ہاتھ میں دودھ پکڑا اور گرنے گئے تو گر گیا زمین پر بہ گیا اب روکتا ہے ہائے میں ایسے کرتا نہیں لگتا ہے ہائے ایسے کرتا ارے ہائے بھائی کرنے کے پاس اگر اس لیے دنیا کے اندر اب انسان کا اپنے شریر کی کام لینے کے لیے جب عذاب آ گیا ہے اب یہاں کہ کاش میں ایسے کر لیتا کاش ایسے کر لیتا اب کاش کاش کا کوئی قدم ہوگا دم چلے آیا تم کہے گا انسان ہر افسوس میرے لیے میں آگے دیتا تھا زندگی کے لیے کیا آمالم سالحم جیسے محبوب دیتا میں آگے اپنے زندگی کے لیے اچھے امال میں دن میں آئے آج جگہ آزاد ہے احد اس دن نہ آزاد دے گا اس سے آزاد کی طرح کوئی جیسا اللہ کا آزاد ہے اس طرح کا کسی کا آزاد نہیں ہوگا آزاد ہوئے منسوخ جمج رکھا تھی اپنے تو فجاؤ میں جب لائی آج جگہ کا آزاد ہی کتاب جو ہے ہر سے جا رہا اس کو حل کر لیا نہ اس دن نہیں آزاد کرے گا اس کے آزاد کی طرح کوئی ایک جیسے اللہ سے آزاد ہے اس طرح اس طرح سے کسی کا آزاد نہیں ہو بلا یہ کہ تو ایسا کہو یا حد اور نہ درست کرے گا اس کی درست کی طرح کوئی ایک جیسے اللہ جس طرح کا درست ہے اس طرح سے کوئی نہیں کر سکتا یا چل پر اپنے رب کی راضیت ہم اس حال میں تو تھی راضی ہونے والی ہے اسے اللہ کی مرضیت ہم اور تیسے راضی ہوا گیا ہے اللہ تو راضی ہو گیا تو اللہ پر راضی اللہ تب سے راضی یعنی ایسے بات بن رہے ہیں ایک جی اللہ رب دے کے راضیت من اللہ مرضیت انت اللہ تو راضی ہونے والے تو اللہ سے اور راضی ہوا گیا تو سے اللہ تعالیٰ پھر سے راضی ہو گیا اب خلو سی بادی بد خلو جنت داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں موت آتے ہی پہلے یہ بشار دے دی جاتی ہے موت اس سے خود نکلتی ہے تو میں جنت میں پہنچوں اس لیے تو کہا جاتا ہے نا مہینے بچے کا دور نکلتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے نکتا الٹا کرے تو جاتے پانی نکل جاتا ہے اور شہید کو ایسے ہوتے جیسے چونکہ رکھا تھا اس کا مطلب کہ اس کے سامنے جنت ہوتی ہے انعامات ہوتے اس کو کیا پتا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ تکلیف سے احساس نہیں ہوتا اور بعد میں کہا کہ جو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا، جب اس کے حساب کتاب ہوگا اسے بھی یہ کہا جائے گا یا ایت حمت المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، حساب کتاب کے وقت. سورۃ البلد مکی ہے، 82 اس کے مکلمات ہیں اور 347 اس کے اندر حروف ہیں. سورۃ کا نزول نمبر 35 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں. اس شہر کے مراد دوسری جگہ مذاق آدمی حاضل بالد العمین، اس مراد وہ مکہ شہر ہے جس کی قسم ٹھہری ہے. قسم ہے، قسم اٹھاتے ہیں شہر مکہ کی، وانت حل اور آپ اترنے والے ہیں. حل اگر حلول سے اس کا مزہ حلول ہے تو اس کا منع اترنا، آپ اترنے والے شہر میں. اس صورت میں مطلب مانا یہ ہوگا کہ اب آپ مکہ میں یہ رہنے نہیں دیتے، آپ کو نکال دیا ہے، آپ پریشان ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں، تو پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا آپ کسی کے اندر اتریں گے، یہاں ہی آپ کا مرکز بنیں گے اور یہاں آپ کا قیام ہوگا. اور یہی کہ ہم چار دس جن سارے کیب لے یہاں سے آپ کے پاس ہوں گی، ہندو بے حاضل بلد، آپ کسی شہر کے اندر اترنے والے ہیں، یہاں آپ قیام کرنے والے ہیں. دوسرا الم ہلال سے ہو، اس کا معنی یہ ہوگا آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر میں. حلال ہونے سے دو مراد، ایک یہ کہ مکہ کے اندر ہمیشہ سے اس کے اصول اور تعلق پیدا کلیا آ رہا ہے کہ وہاں کسی آدمی کو قتل نہ کیا جائے، کسی کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، وہاں بعد کو قاتل بھی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، کسی کو دل اتنا ہوتی ہے، کیونکہ ہم کا اتنا عبد السلام زمانہ جاہلیت سے آ رہا ہے. لیکن یہ مشرقین مکہ اور آپ کے مخالفین اور معاندین ایسے نام مراد ہے کہ آپ کا حکومت انہوں نے حلال قرار دے دیا، یہ کہہ دیا کہ یہ یہاں ملے تو ماننے والے یہاں ملے، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، ان کو مارے جو مریے، حتیٰ کہ بیت اللہ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کو شرم نہیں آتی، پھر بھی کبھی اوپر اوجری جو ڈال دیتے پتھر لے کر آ گئے، کبھی اور دھکے دینے شروع کر لیے، کبھی گلے کا کپڑا ڈال کر دھک دینا شروع کر دیا. انہوں نے آپ کی عزت کو پامال کرنا، آپ کا خون بہانا یہ غیر قرار دے دیا ہے، حلال قرار دے دیا ہے، اور آپ حلال سمجھے گئے ہیں یا آپ حلال قرار دے دیے گئے اس شہر میں. اور ایک یہ بھی مانا کہ مکہ شہر کے اندر حرم کے اندر خون لی کٹال لڑائی جھگڑا یہ ہمیشہ ہمیشہ کر لیا حرام ہے، لیکن آپ تھوڑے سے مدد کے لیے یہ حلال کرا دیا، یہ جا کر غیر قرار دے دیا گیا کہ آپ یہ یہاں قتل کر سکتے ہیں. اس نے کہا مکہ کے موقع پر پتا لگتا کہ مطلب تھوڑی سی بدھ تک آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ جہاں آپ نے قبضہ جمانا ہے، جہاں جو آگے آڑے آئے اس کو قتل کریں. اور آپ نے پھر وضاحت بھی بعد میں سنوا دی کہ پہلے بھی بیت اللہ حرمت والا تھا، بعد میں بھی اسی طرح حرمت والا، میرے لیے تھوڑا سا وقت مجھے اجازت دی تھی حملہ کرنے کی، میں اس سے پہلے بھی کسی کو یہ اجازت نہیں ملے، بعد میں بھی کسی کو، اور یہ کہ اپنے جلال کا پھر نہ نکالنے کے اللہ کا تم نے حملہ کیا تھا، نہ بعد میں کام کر کسی کے لیے اجازت نہ ہوگا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس نے والد کے جننے والے کی اور جس کو جنے، والد سمرا یا تو ہر ایک باپ اور ہر بیٹے کی قسم، یا جس مراد جس تمام کا والد ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اس کی ذریت ان کی قسم اٹھائے گی. اللہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، مخلوق پابندہ خالق کی قسم اٹھانے کی، مخلوق جو خالق کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اس کے نام کی اس کی صفات کی قسم اٹھائے، لیکن خالق جو ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جس کی چاہے اپنے قسم اٹھائے، اپنے بندوں کی قسم اٹھائے، کسی جی روح سے اٹھائے، غیر جی روح سے اٹھائے، کسی کا پابند نہیں ہے. شریعت متعلق ہم ہیں، اللہ تعالیٰ متعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسم اٹھا لے، شہر مکہ کو اٹھا لے، تین وجہ تین کی قسم اٹھائے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے. تو قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آگے آنے والی بات اس کو بڑے وقت بڑے مضبوط بات میں بیان کیا گیا کہ قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا. جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ بسا کا بڑے انکاری قسم کے ذہن ہوتے ہیں، تو ان کو قسم اٹھا کر ان کو ثبوت دیا جاتا ہے. جس طرح کے معاندین اور منکرین تھے مکہ میں، ان کو قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ایسی ہے. لقد خلقنا الانسان في كبد، پیدا کیا گیا انسان کو بڑی مشقت میں، انسان بڑی مشقت میں پیدا کیا جائے, ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ مشقت کی مشقت میں ہمیشہ فکر, ہمیشہ تنگی, ترسی, ہمیشہ ایک پریشانی دور ہوئی ہے انسان کے پاس, شکر ہے ایک پریشانی یہ تو ختم ہوئی, شام کو ایک اور کڑی ہوتی ہے اس میں بڑی مشقت میں نکاح آگے اور آ گئی ہے, وہ ختم کرتا ہے اور آ رہی ہے, جو کہ آج پہلے میں بڑے سکم جان دیا, شکر ہے جان چکی, اب یہ قابل آ گیا, وہ آ گیا ان کا مجھے شروع ہو رہا, اس کے بعد جائیں گے کہ اور شروع ہو جائے, پھر اب نیا سال شروع ہو جائے, یعنی انسان ہمیشہ مشقت نہیں, حیات کا بال نہیں ہے ذرا لے آحد, کیا گمان کرتا ہے انسان کہ اس پر اس کو کوئی بھی قدرت رکھنے والا نہیں, یہ سمجھتا ہے جو چاہے کرے شکر دے میں آگے پوچھنے والا نہیں, تو گمان کرتا ہے کہ قدرت رکھا اس پر کوئی ایک بھی, یہ پورے حلق کے مال اللہ بابا کہتا میں نے مال خرچ کر لیا بہت زیادہ لوبا تھا کثیر مال, فضول یاد میں خرچ کر کے بڑا تکبر فخر کرتا ہے جوانوں کے اور اپنے دوستوں کے مجلس میں بیٹھ کر کہتا کہ میں نے وہ بیٹے کی شادی کی 5 لاکھ خرچ کر دیا, 2 لاکھ تو میں نے بینڈ بازو والے کو دے دیا, پلا ایسے کر دیا, فخر کرے گا کہتا میں نے خرچ کر دیا مال بہت زیادہ, یا سب علم میرا وہ آحد کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا ہی ہے, اسے کہاں کہاں کیسے کمایا تھا کہاں خرچ کیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, دیکھنے والا ہے پوچھے جائے کہاں سے کمایا تھا, کس کا خون چوسا تھا, کس کا حق لگایا تھا, تو کہاں کہاں جائز طریقے پر اس کو اڑایا ہے, یہ پوچھنے والا ہے, اور بال میں سے مراد وہ مشرقین یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر مال لٹاتے تھے, تو جو مرضی اس کی مخالف ہو اس کے اندر مال بھی طاقت بھی وقت بھی سر کریں, اللہ نہیں برائی ہم نے کہ دو آنکھیں بلی فارم نشہ فتح زبان دو ہوں رہنائی کی اس کی ہم نے نیکی کے راستے دو راستوں کی طرف نیکی اور برائی کا راستہ دونوں دکھا دیے, لائف مراد تو ماں کے دودھ کی طرف رہنمائی کرنی ہے, تو چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہم نے رہنمائی کی ہے, تو یہاں تیری گزار اپرادھ ہے تو اس کو ماں کا وہ کسان ہے تمہیں میں ڈال کر چوستا ہے, یہ ہم رہنمائی کرتے ہیں, رہنمائی کی ہم نے دو راستوں کے نظر کہتے ہیں اگری جگہ کو جیسا پاکستان میں رہتا ہے, سلا کٹا حملہ کبا تسلی اس نے دور کیا گاٹی کو آکبا گاٹی, ایک تو ہمارا دور کرنا مشکل سے چڑھنا روکنا, کیوں نہیں دور کیا اس نے گاٹی کو مراد نیکی کے کام اخلاق کی بلندیاں کیوں اس نے حاصل کی, کیونکہ نیکی کرنا اخلاقیات کی درست کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, شیطان ہے اور اس پر نقصانی خواہشات ہیں ان کو توڑ کر ان کا مقابلہ کر کے بڑا انسان ان تمام چیز کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے, لیکن اپنی خواہشات ہیں دو صحدات کی نبلتیں ہیں اور شیطانی قوتیں ہیں بڑی رکاوٹ کی بات ہوں, تو جس طرح گھاٹی کو دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان اپنی جان جوکھوں پر ڈال کر پہاڑیوں کو دور کرتا ہے, اس پر نیکی کے کام کرنا ہوتا ہے استقامت کرانا یہ بھی ایسے جیسے پہاڑی علاقے کو دور کرنا ہوتا ہے, میں کیوں نے دور کیا اس نے سخت گاٹیوں سے سخت علاقوں کو مطلب نیکی کے کئی کاموں کو, تو ماں ادرا کمل آکبا کیا معلوم کہ آپ کو آکبا کیا ہے, آپ سمجھ رہے کہ آکبا تھوڑا ہی ہو پہاڑی علاقے کی کوئی سلسلہ ہی ہے, نہ ہم بتلاتے ہیں کہ آکبا کیا ہے, سب کو آکبا گردن کو آزاد کرنا, گردنوں کو آزاد کرنا ہے روپیہ آپ کا ساتھ میں خرچ کر کے جو ان کے غلام ہیں ان کو آزاد کر دینا, اور ایسا ان کی جامن کی نہ سجاوا یا کھانا کھلانا, اس دن جو کہ بھوک والا ہو بھوک والے دن میں لوگوں کو کھانا کھلانا, یعنی جس دن لوگ بھوکے ہوں لوگ کھانے کے لیے نہ ملے تو ان کو کھانا کھلانا, یتیم مرزا مکرادا یتیم جو کہ بڑا مکرادا قریبی رشتے دار ہو قریبی رشتے دار ہے اور ہے بھی یتیم اس کا خیال کرنا اس کو کھانا کھلانا, اور مسکین جا مکرادا یا تو مسکین جو بےچارا بچے میں ملا پڑا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں زمین پر لیتا ہوا ہے جب بھوکا کے آسا بیٹھا ہوا اس کو کھلانا, تو یہ لازمی کہ مچھلی پر بیٹھا مطلب اس کی حالت خستہ حالت والا مسکین جو مطلب یہ ہے اصل میں گاٹی کو دور کرنا یہ ہے, تو پیچھے کہتا تھا میں نے اتنا مال خرچ کر دیا فضولی آج کے اندر اتنا خرچ کر دیا, تو نیکی کی بھی گاٹی بھی طے ہے, کسی دردن کو آزاد کیا ہو کسی بھوکے کو کھلایا ہو کسی یتیم کو خیال کیا ہو کسی مسکین کو اینٹ چمرا دی ہو ابھی یہ بھی سوچا, فضولی آج کے اندر بینڈ بازوں کو دینے کے لیے بڑے پیسے میرے پاس ہیں اور لگویات اور یہ عید کام کے لیے تو 500 کا بھی دیکھ دیے گا اور طرح طرح کے کام کرنے کے لیے بڑا تیار ہے, لیکن کبھی ہم سائے کا بھی خیال کیا ہے, کبھی کچھ حالت روڈ لے کر آئے ہیں تو کبھی شاید کیا ہم چاہے کبھی چلو دو چار بھی دیں نہ اسے اندر کنڈی نکال کر کھاتے ہیں چلو بچہ باہر لے کر چلا جائیں تو ہم سارے کو پتا نہ چاہیے حال لائے کنڈی لا کے اوپر والے کہ بچہ باہر میں نکلے نہیں ادھر بیٹھ کر کھا اور آگے پیچھے بدل لوگوں کو دکھلانے کے لیے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ ایسی بات ہے یہ مشکل بات ہے جس کو دور کرنے کا جیب سے پیسہ فیس ملا خرچ کرنا یہ مشکل کام ہے پھر ہو جاتا ہم لوگوں میں سے کہ ایمان لائے اور ایک دوسرے کے صبر کی وصیت کرتے رہے اور وصیت کرتے رہے رحم کی ایک دوسرے کو رحم رشتے داری کی یا دوسرے کا رحم کرم کرنے کی وصیت کرتے رہے بلا صحاب المیدان یہی لوگ ہے جو دائیں ہاتھ والے جن کے نام امار دائیں ہاتھ ملنے والا ہے بلدین کافر بھی آیا تمام ہم اصحاب المشعبا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا یہ لوگ ہیں اس کے ہاتھ والے علیہم نار مرصدا ان کو پھر آگ ہوگی بند کی ہوئی آگ کھلی نا بند کی سیل بند کی ہوئی جیسا کتر کے اوپر چیز جا کر اس کو ڈھکنا چاہتے مضبوط بند کرتے ہیں تو معمولی سی گیس بھی نہ نکلے تاکہ چیزیں جلدی سے ڈل کر جائے اسی طرح ان کو بالکل آگ چاروں طرف سے بند اندر تو پکایا جائے گا سورہ الشمس اس کے کلمات 56 ہیں اور حروف اس کے 254 ہیں اور اس کا مضمون نمبر 26 ہے اس سے پہلے 25 سورت نازل ہوئی تھیں تو 26 نمبر کا یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها قسم سورج کی اور اس کی روشنی تھی اور قسم چاند کی جب اس کے پیچھے آئے سورج کے غروب ہونے کے پیچھے چاند جو آتا ہے اس کی قسم جب نہار ہے راج اللہ قسم دن کی جب اس کو ڈانٹ لے اس کو روشنی کو اس اندھیرے کو دن کی قسم جب وہ روز تمام اندھیرے کو ڈانٹ لیتا ہے ڈانٹ کر کیا کر دیا روشنی کا قسم بل لئیل اذا یغشاها قسم رات کی جب اس کو نا ونہار اذا جلاها قسم دن کی جب وہ روشن کر دے اس کو دوبارہ جلاها میں روشن کرنا اور ہار نہیں جائے تو شمس کو کرے قسم دن کی جب اسے سورج کو روشن کر دے تو دن روشن کرتا نا دن نہ آئے تو سورج کیسے معلوم ہو تو یعنی سورج کا روشن ہونا معلوم ہونا یہ دن کے ساتھ ہوتا ہے بل لئیل اذا یغشاها قسم رات کی جب اس کو ڈانک لے آج میں شم کی طرف شم جو میں نے سنائی ہے اور رات کی قسم جب رات سورج کو ڈانٹ لیتی ہے رات آتی ہے سورج پردے میں چلا جاتا ہے مسما ازما بنا قسم آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی ماں من کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور ماں جو ہے یہ نفریہ بھی ہو سکتا ہے ماں موصولہ ہو تو من کے معنی نہیں تو معنی یہ بنے گا قسم آسمان کی اور جس نے اس آسمان کو بنایا اس کی کسی نے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور اگر ماں جو ہے مسوریا ہو مانا یہ بنے گا قسم آسمان کی اور اس کے بنائے بنانے کی آسمان کے اور آسمان کے بنائے جانے کی اس کی قسم بھائی ارد وما کشاہ قسم زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی یہ ماں تمام جگہ اسی طرح دونوں مانوں میں مسوریا بھی اور مسوریا بھی قسم زمین کو زمین کے زمین کو بچھانے والے کی مسلم سباہ قسم جان کی اور جان کو بالکل برابر کرنے والے کی جسے اس سے ایک جوڑ اور کوڑ برابر کر دیا سال ہمارا سدور آ گیا پکواہ بس الحام کر دیا اس نے اس نفس کو اس کا سبور بھی اس نے گناہ بھی اور اسے کچھ تکوے والی باتیں بھی تو اللہ نے ڈال دیے تو یہ کام نیکی کا یہ برائی کا ہے یہ کرنے سے بالکل ہی مطمئن ہوتا ہے تو کسی نے بھی نام بتایا خود ہی انسان کا دل آگے بتایا نا تو نیکی کیا ہوتی ہے تو کہہ رہے تھے تو جل مطمئن ہو جائے اور گناہ جائے تو جو جانتے تھے جل میں کھٹتے جو جیت جل میں کھٹ کر گیا وہ گناہ ہوگا یہ جو اللہ تعالیٰ بدیجت کر دی دل میں کال ہم الحام کر دیے اس لفظ کو ڈال دیے اس لفظ کے اندر اس کے گناہ بھی اور اس کے تکنے والے کام بھی اصلاح منظر کا کامیاب ہو گیا جس نے اس لفظ کو پاک کر لیا کب خواب منظر کا ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا اپنے نفس کو ایسے اپنے ضمیر کو مٹی کے اندر ملا دیا ضمیر کی داخلت میں اس کے خلاف کام کرتا رہا کل بابا سمودی بتا گوا دکھلایا تھا سمودیوں نے دکھلایا سمودیوں نے بتا گوا اپنے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ریم با کا جو کھڑا ہوا تھا ان کا بد وقت سمودیوں کا بد وقت کدار کدار جب وہ کھڑا ہوا تو کال الحمد رسول اللہ نہ قتل اللہ ستیا ہے کہا تو ان کو ان کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے کہ اللہ کے حکم ہے نا قتل مفعول سے محجوب کا اتقوا نا قتل اللہ کے حکم سے بچ جاؤ بچے تو یہاں ہے اور اس کو پینا اس کا پانی پینا جو ہے اس سے بھی بچے اس سے نہ رکھنا اس کو اس سے پانی پینے سے نہ رکھنا یہ دائم کا رکھی ہوئی تھی ایک دن چند پینا اور ایک دن روشنی نے پینا بعد کہتے ہیں تمام پانی پی جاتی تھی باقی کو بچتے نہ تھا بعد کہتے ہیں پانی اتنا کسی بھی جس طرح باقی جانور پیتے ہیں یہ ایک آزمائش تھی کیا اللہ کے حکم پر نبی کی بات کو سنتے ہوئے مانتے ہوئے یا نہیں یوں موقع بہت بڑا لے لیا ہے اب نبی کے خیال کرتے ہیں کہ پانی ایک دن لینے کے لیے آئے ایک دن کہا ان کو اللہ کے رسول نے بچنا اللہ کے حکم سے اور اس کے پانی پینے کے پینے سے تقدر دوں گے کیا کرو ہا جتلایا انہوں نے اس رسول کو اس چاندے کاٹنے سے ہنسنے کی قدم دمارے عمر دین دن دین سے سیا ہے ہلاکت ڈال دی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بس ان کو برابر ہی کر دیا ایک بھی نظر آیا ایسے جیسے روز نے کتنے میدان اس طرح بنا دیا بلا یہ خاص اقبا ہے اور نہ ڈراو ان کے انجام سے کرتا کرتا کرتے آسانیوں میں جنتوں میں پہنچ جائے گا وہ اما ممبا کے لگتا جما لیکن وہ جس نے دخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی وقت بہت دل سے سنا اور تقدیر کی اچھائی کی بات میں بھی زیادہ تو اچھائی کی نیتی کی تقدیر کی ایسا میں جس سے رہوں نے لوگ سرا انصرف آسان کر دیا گیا اس کے لیے تنگی کو اس کے لیے تنگی آسان کر دیں گے یعنی ایسے کام جس کو کرنے کے نتیجے میں تنگیوں اور مصیبتوں میں پھڑک جائے دنیا کے اندر یہ راحت میں نہ یوگنی آنے سے مال بھی زیادہ طرف گا نہ فائدہ دے گا اس کو مال اس کا درد جہنم میں گرا دیا جائے گا طرف گا اوپر سے زور سے مجھے دے مارنا جب یہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اس کے دوڑتے اس کے مال اس کے بینک بیلنس پیسے کے کام آئیں گے ان نال نال ہوگا جس کے ہمارے ذمے ہدایت ہدایت دینا یہ ہمارے ذمے ہے آخرت اولا اور ہمارے لیے آخرت بھی ہے پہلے بھی دنیا بھی ہمارے لیے اور آخرت بھی ہمارے لیے اندر سے تم نار ان کا لگ گا برادیا میں نے تم کو شعلے مارنے والی آگ سے یا رسلا ہاش کا یہ داخل ہوں گے اس کے اندر مگر بدبخت ہوں اللہ تک ددلا تلّا وہ جس نے جس لایا اور اعراض کیا جب اللہ تمہیں یہ مال ہو یہ تجکا ان قریب اجتناب کرے گا اسے بدبختی سے یا تجرب سے جس نے تقوی اختیار کیا تقوی اختیار کرنے والا ایسی جب بدبختی سے جھوٹ سے کہ رات سے لوگ اجتناب کرے گا وہ تقوی والا کون اللہ بھی یہ کہ مالا ہو یہ تجربہ جو دیتا ہے اپنا مال کا تو تجزیہ کر لے تقوی اختیار کرتا ہے اپنے مال اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ ان کے پاس اور صاف کر لے مال آخر ان دبوں میں نئے متن سے دعا نہیں ہوتا کسی ایک کے لیے اس کے ہاں کوئی احسان جس کو بدلا دے مال سب کا خراب دیتا ہے تو یہ نہیں اس پر کسی نے احسان کیا تو اس کا بدلا چکانے کے لیے اس نے آلت دیا ہے نا کسی کو کچھ نہیں دینا پھر اللہ کی رضا سے ہی دیتا ہے نہیں ہوتا کسی ایک کے لیے اس کے ہاں کوئی احسان جس کا بدلا دے علت کا جو ہے رب اعلیٰ مگر اپنے رب کی رب اعلیٰ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنے بلند رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے دیتا ہے اور کوئی احسان احسان کا بدلا دینے کے لیے نہیں ہوتا بلا شوق سزا ہوگا انکریم بھی وہ راضی ہو جائے گا کون یا اللہ راضی ہو جائے گا ایسے بندہ جو ہے نیتیاں کرتا ہے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہو ہی جاتا ہے یا یار رضا کا سال بندہ اللہ ان کریم اس کو دے گا اور بندہ راضی ہو جائے گا اللہ ایسے بدلے دے گا کہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا اچھا اس میں تبدیل ہے ان قریب بچنے کا اس کو دے گا فیصلہ تیار کرنے والا ہے ایسے کاموں سے چھوٹے موٹے لگنے میں تکنے والے نہیں بچ سکتے یہ تمام ایسی چیزوں میں آئی ہوتے یہ اعلیٰ درجے کا تکنے والا جو ایسی چیزوں کا بچتا ہے وہ ہے کون جس کے آگے سے بیان کر دوں یہ اپنا مال لٹاتا ہے لیکن لٹانے کے بعد رضا بھی اللہ کی تلاش کرتا ہے کوئی احسان نہیں کوئی اس پر یہ دیے اسے 10 روپے دے دیے اسے چلانے کے دے دیے اور کئی سبھی کا اعتراض ہو رہا کٹا ہوا کر کبھی کبھی یہاں پہ چوری جاتا ہے اپنے یہ نہیں تو اس کا اپنے کمی اور انگاری میں بنائے رکھتا ہے ہر کام کا اگر اس کو بلا لیا پھر اس لیے کہ سال کے بعد اس کو ٹیوشن کے دانے دے دیے اور اس سے کرانے کے جو 50-60 روپے دے دیے تو سب کا خیال دے کر اس کا اپنا کام نکلوا کرتا ہے سورت جو ہاں اس کے اندر 40 اس کے اندر کلمات ہیں اور 166 اس کے اندر حروف ہیں اور نزول کے اندر 411 ہیں. اس کا سبب نزول یہ ہوا بخاری مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے رات کو, قرآن کی آواز سے پڑھا کرتے تھے, تو بیماری کی وجہ سے چند دن آپ اس طرح قیام نہ کر سکے, مطلب ان کی آواز سے لمبا لمبا قیام کرنا, ان کی آواز سے قرآن پڑھنا. تو مشرقین نے مشور مچا لیا, خصوصاً ایک عورت وہ آئی آپ کے پاس آ کر کہنے لگی اے محمد میرا شہر تو آپ کا شیطان جو نا آپ کے پاس آتا تھا تو پھر آپ کو کر کے چلا جاتا تھا, وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے, مطلب جو آپ کو پڑھاتا تھا آپ کی اوپر کی باتیں وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے. کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ یہ اپنا یہ تو تمام کا تمام ہم نے آپ کو دیا ہے, نہ آپ ڈرتے ہیں نہ آپ ڈکے ہیں نہ کہ آپ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں کچھ بھی. تو یہ کچھ دن یا سہیلی یہ بھی سمجھنے میں گول جان کیا جاتا ہے کہ 17 کے بعد آپ پریشان رہ سکتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور ملاقات ہو اللہ کا کام سنائے, آپ پریشان رہ سکتے ہیں کہ ہم ناراض ہو گیا تو ہم آ کے سنایا تھا ہم سے ناراض نہیں ہوئے, یہاں ہم نے آپ کو چھوڑا ہے ہم ناراض ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى اس میں جو ہاتھ وقت کی چاشت کے وقت کی اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے جب ڈانک لے ماں بجا کر اب وہ سب ماں کالا یہ چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے نہ وہ ناراض ہوا ہے نہ ہی چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا ہے. ولل آخرت خیر اللہ من الاولى اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلے سے, آخرت کی زندگی پہلی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے یا مدنی زندگی آپ کی مکی زندگی سے بہتر ہے. آپ کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک مکی اور ایک مدنی, بعض والی زندگی مدنی ہے, مدنی زندگی آپ کی بہت بہتر ہوگی, کوئی تنگیاں نہیں کوئی پریشانیاں نہیں, آپ کی دعوت پیسی جائے گی ساتھیوں کا جم جٹا لگتا جائے گا. پہلے آخرت خیر اللہ کا میرا اولا اور آخرت بعد والی زندگی بہتر ہے پہلی سے یا آخرت آخرت کی زندگی بہتر ہے دنیا سے. بولے سوسا یہ ہوتی ہے رب وہ کیسا کر ہوگا ان قریب دے گا تیرے تجھے رب تیرا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہم نے جب تک یقین ان کا ہوا کہ نہ پایا تو ہم نے آپ کو یقین پر ٹھکانا دیا, ہم آپ کو بتلائیں کہ ہم کیسے دیتے ہیں, آپ یقین سے پیدا ہونے سے پہلے باپ فوت ہو چکا ہے, 6 سال کے ماں بھی فوت ہو چکی ہے, 8 سال کے دادا بھی فوت ہو گیا, مام دادی سارے ختم, لیکن پھر بھی ہم نے کیسا مقام دیا کیا نہ پایا تو ہم نے آپ کو یقین کا ٹھکانا دیا, دروازہ بکبا من سہادا اور پایا تو آپ کو حرام پریشان اور آپ کو ہدایت دی. والم جو آدمی ایسے چوراہے پر کھڑا ہے پریشان ہے ادھر جانا ادھر جانا, 3-4 سڑکیں راستے نکلتے ہیں, دولہا ہوا کھڑا ہے پریشان ہے کہ اس سب ادھر جاؤں یا ادھر ادھر پریشان کھڑا ہے, کوئی آدمی آ کر اس کو بتلائے تو جوان آپ نے ادھر جانا ہے یہ آپ کا وہ جدھر آپ نے جانا رہے گا ادھر سڑک جاتی ہے, یہ تھا زال یعنی جو حرام پریشان سرگردان ہو. تو اس کے لفظ میں گمراہی کے لفظ آتے ہیں لیکن یہاں وہ نہیں تمہارے کہنے کے آدمی آئے گمراہ تھے, مطلب آپ حیران پریشان تھے وارے حراس اندر جاتے ہیں کہ یہ نظام چلانے والی بات ہے اس کو کیسے لاگو کی جائے کیسے سمجھایا جائے, اور یہ لوگ جو ہے مکہ والے مشرقی مسائل ڈر پکا ہے بالکل کا رکھا ہے کیسے ان کی رہنمائی کی جائے, یہ آپ بڑے پریشان تھے. اس پریشانی کا ہم نے حل بتلا دیا کہ یہ پورا پورا تعلیمات دے کے ہے کیسے ان کو سمجھانا ہے, اور بعد یہ بھی بتلایا ہے کہ پہلے نبوت ملنے کے بعد آپ کو پریشانی رہتی تو پہلے 40 سال زندگی میری ایسے گئی, بڑا اگلے کام کرتا اتنا عرصہ زندگی کا گزار دیا, مجھے اللہ سے معرفت ہی معلوم نہیں تھی, میں نے کوئی دعوی تیاری تو نہیں تھی, اتنا وقت میرا ایسے ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ میں یہ سب بھی سنجر گھٹن اپنے دل کے اندر نہ کریں, بولا جا دم سہدا پایا ہم نے آپ کو سرگرداں حیران اچھے ہدایت دی, بولا جا دم سہدا پایا تھا آپ کو تنگ دست کو آپ کو غنی کر دیا, ہمڑ یتیم چلا کا کہر اچھے یتیم کو اس کے ساتھ سختی نہ کیجیے, اب تک ہر دکے دینا اس کے سختی یہ نہیں ہے تو آپ نے یتیم تو یتیم ہی آج گزاری ہے نا, اب تو پتا دیکھیں دیکھیں جیسے آپ کے ساتھ جیتی ہے اس طرح وہ تو یقین کے ساتھ بھی ہے, پھر اس کو سختی نہیں کرنی. امسا الا سلاطن ہر یہ سوالی ہے اس کا ڈانٹنا نہیں, اگر ہے تو دے دو اگر بہت اچھے بات معلوم کرو. اما دلی مطلب دیکھا تھا حد اور اپنے رب کی نے مجھے اس کو بیان کیجیے یا اللہ کے احسانات ان کو بیان کیجیے اللہ نے کتنے کتنے آ کر احسان کیے, نہ ڈانٹ ہاں وہ سوال ہی آیا اس کو جھڑکی جھڑکنا چل دوں جھڑکنے گھنٹے بعد آئیں گے تو روٹین ہے ابھی پکائی جائے گی اگر نہیں ہوتی تو سچے جاؤ گے اجاگر کرے تھوڑی دیر کے بعد آ گئے یہ نہیں تو کچھ سخت انداز سے ڈانٹنا نہیں دھکے دے کے اس کو نکال دے بچوں کا نام سر ہوتا ہے سر کے باہر کھڑ کے ہونا نہیں آ گئے شادی بیاہ ہے تو باقی اگر ہزاروں کھانے کے لیے آئے تو کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو بھی تھوڑے چاول ڈال دے کیا ہو جائے جو کاروباری کو اچھے انداز سے کہہ دوں اچھے انداز سے کہہ دوں ہر کمانا تھا دھکے دینا اور تن ہر کمانا ڈانٹنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سورۃ الانشراح اس کا بھی کلمات 27 ہے اور حروف 103 اور مدین نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك کہ نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے سینہ آپ کا سینا پہلے گٹن تنگی سے محسوس ہوتی تھی وہ دیگر کا اتنا کام کر مشکل کام میں کیسے کر سکوں گا ہم نے ایسا کہ آپ کا شرا صدر کر دیا تاکہ دے دیے ایسا کہ آپ کی دعوت کا دعوت پھیلی شروع ہوگی کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے سینا آپ کا وزان آن کا درد اور ہٹا دیا آپ سے جو کر دیا آپ سے جو جات کا جو آپ کے اوپر اتنا بہت سا محسوس ہو رہے ہوا پہلے ہم نے دور کر دیا یا اس یہ مراد ہے کہ جو وہی آپ سوچ اور فکر میں رہتے تھے اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں کیسے سمجھایا جائے دن رات سوچ اور فکر میں تو ایسی قوم جن کا جب نیکی نہ ان کو چیز نہیں ہے اور ہر گناہ سے ادبی ہیں اب کیسے ان کو سمجھایا جائے ایسا ایسا آپ کی دعوت ہوئے کارگر ہوئی ساتھی پیدا ہوئے آپ کی دعوت ماننے والے ہوئے ایسا تکلیف ہوتی ہوئے تو ایک شواج ہے نظر آنے لگی تو کچھ نہ کچھ امید ہے کوئی کرنے یہاں سے کوئی نہیں روشنی کی پوچھیں گی لگا آنند کا بھی درخت اور دور کر دیا ہٹا دیا آپ کو دو جات کا اللہ بھی ان کا وجہ حرک جو آپ کی پیٹ کو توڑ رہا تھا اتنا بوجھ آپ محسوس کرے گا بہت پیٹ ٹوٹنے والی ہے ذرا سا آنا اللہ کا ذکر اور بلند کر دیا ہم نے ذکر آپ کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں یہ انتظ کر ہمارا ذکر اس سے آگانی گلی کام سے پشا دل قسمت لگا رہا تیرا ذکر برہم کر دیا آپ کا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ اذان میں اقامت میں خطبوں میں اور اس طرح باقی چیزوں سے اور بعد میں کہا کہ سطح سے مرادت آخرت میں آخرت میں ہم آپ کا ذکر بہت بلند کریں گے بڑے شان اور مقام عطا کریں گے خود کر ماں ذکری تل اذانے والی اقامت و شہد والے خطبت لگے ہاں ان نماز اس لیے یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے چلے تنگیاں برداشت کریں پھر بھی آسانی ہوتی ہے محنت کریں گے تو یودھا ملے گا یہ بھی کہیں کہ پڑھیں بنا محنت بنا کریں اور فسٹ نمبر بھی جا سکیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے دوبارہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا ان نماز اس لیے یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے تو سور یہ ہے جیسے کہ بخاری کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مارسا کا تکرار ہو تو چیز ایک مراد ہوتی ہے اگر نکرا کا تکرار ہو تو دو چیزیں مراد ہوتی ہیں مارسا کا تکرار ہو تو شاید واحد مراد نکرا کا تکرار ہو تو دو شاید چیزیں مراد ہوتی ہیں یہاں کیا کہا گیا کہ ان مال اسر یسرا ان مال اسر یسرا السر مارسا ہے اور یسر نکرا ہے کیا مطلب تنگی ایک آسانیاں دو ایک تنگی برداشت کر لیں گے تو دو آسانیاں دیں گے بھائی با کرائے کسان سب جب آپ فارغ ہو جب کے تبلیغ سے باقی مشاغل سے فارغ ہو سن سب سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ الا رب کا فر رب اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے ہمیشہ اپنے رب پر توجہ اور اخیال کرنا ہے اس کی عبادت کے اندر رہنا ہے. سورۃ تین اس کے کلمات 37 ہے حروف 165 اور مزید نمبر 34 ہے. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قسم التين کی اور زیتون کی اور طور پہاڑ کی جس کے سورج سہلا کہتے ہیں سورج سیزین کہتے ہیں اس کی قسم وهذا البلد الأمين اور اس امن والے شہر کی قسم یعنی مکہ کی شہر مکہ کی قسم تین اور زیتون سے دال نے کہا کہ یہ پلوں کی قسم اٹھائی گئی ہے تین اور زیتون جو ہے یہ بہت تین کے اندر بڑے مکمل جزائیت ہوتی ہے صحت کے لیے بہت مفید پھل ہوتا ہے یہ ایک گرمی کے موسم میں پیر والا جس کو دیکھے تو گول گول سے رسی کا تو پروگ کسی جگہ میں کچھ جب بھی آ گئی تو اس کو کہتے ہیں تین انجیر ہے اسی کو کہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے پکوانا سا ہوتا ہے اس کو سرچ کر کے ایسے بنا لیتے ہیں یہ نہیں کہ گول لگتے ہیں یہ اس کی شکل ہوتی ہے. زیتون کا تیل یہی بہت مفید ہے بہت انسان کی صحت کے لیے بڑا بہت مفید ہے. اچھا بال میں کہا یہ تین ہے زیتون یہ پھلوں کے تیل کی قسم ہے بال کا تک نہیں اس سے مراد جگہوں کی اور جگہوں سے مراد بھی جس طرح شہر مکہ کی قسم اٹھائی گئی جو نبی کی ہے نبی کا شہر ہے اس طرح ایک پہلے انبیاء کی جگہ اور مکہ میں جہاں ان کے نبیوں کے پاس ہوگی انہیں کی قسم ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے وہاں کا نبوت ملی تین اور زیتون جو وہاں کثر سے پیدا ہوتی ہیں اور مراد یہ ہے کہ جس جگہ کثر سے تین اور زیتون پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کی قسم ہے یعنی فلسطین اور شام کا علاقہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبوت کا پاس ہوئی تور سیرین تور پہاڑ کی قسم جہاں سے موسیٰ علیہ السلام تو نبوت کا پاس ہوئی اور اس امن والے شہر کی قسم جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت دی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں بہترین ڈانچے اور بہترین شکل و صورت میں تقویم نے کیفیت اور حالت بہترین حالت اور اس کے ڈیزائن کے اندر اس کو پیدا کیا ہر کائنات سے تمام مخلوق سے بہتر انداز سے پیدا کیا. باقی تمام جانور منہ نیچے کر کے چلتے ہیں یہ اوپر کر کے چلتا ہے باقی کھاتے ہیں منہ کے ساتھ نیچے ایسے پانی پیتے ہیں منہ کے ساتھ بچارے ایسے جکا کر یہ چودہ ادھر کرتا ہے منہ ڈالتا ہے اور اسی طرح اس کا دیر سارے بھی ہوتا رکھا ہے عزت والی کی وہ چلیں نیچے جو کر ان کے جسم پر کیسے بال ہے ننگے تنگے پھرتے ہیں نہ کسی کچا گایا ہوگا انسان جو ہے کیسا اور اسی طرح باقی ہر ایک چیز کے اندر ایک ایک چیز میں دیکھ چکے انسان کو کتنی خوبصورتی ہے پیدا کیا انسان کو ہم نے اسی آخر تک بہترین انداز میں عمر ددنا لوگ آدیا ہم نے سب سے نیچے والوں میں سے نیچے درجہ میں یا تو صحیح مطلب بہترین پیدا کرنے کے بعد پھر ایسا ایسا کمزوری بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ٹھہرا ہو بندے کے ساتھ کبھی ہائی ہو کرتا ایسے بالکل بنا دیا کبھی جوانی کی کیا تھا حسن دماغ تھا اور کبھی جو ادھر کو بوڑھا ہو چکا یہ اکثر ساتھ لین کر دیا یا صحیح مانا کہ ہم نے تو انسان کو بہت بہترین پیدا کیا ہے لیکن یہ اپنے برے اعمال غلط کرتوتے اور خاص طور سے ذلت اور رسوائی کے آخری گڑھے میں جا سکتا ہے جانوروں سے برا ہو جاتا ہے. بنایا پوری تعینات سے افضل تھا لیکن برے اعمال کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے نہ کتے کرے نہ بلے کرے نہ خنزیر کرے وہ بھی نہیں کرتے جو یہ کرتا ہے تو ان سے بدتر ہو جاتا ہے. ہاں جی یہ پہلے کوئی بات بتلا ہوگا کہ کیا ایک مشیت ہوتی ہے اور ایک چاہت ہوتی ہے مشیت اور چاہت نہیں اور تقدیر کا مسئلہ یہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے. تم مربت بناؤ اچھ کلا سا سلیم تم لگا دیتے ہیں ہم اس سے خود جانے کی وجہ سے خود ادھر جاتا ہم بتا جا کر ہم لوگ بکرے سے بھی موڑ کر لائے کوئی جاتا ہے تو کوئی اذان دونوں نے سنی ہے نمازی نے بھی سنی جس نے دوسرے نے بھی ایک دکان پر بیٹھے ہوئے ایک دکان بند کی کما کر چھوڑ کر بادہ بازا رہا ہے دوسرا گاؤں اب اس کو کسی نے اٹھایا ایک نے کلمات دونوں نے سنے ایک نے سنے تو فوراً پھینکا پھینکا آ گیا دوسرے کا کوئی اثر نہیں اس کو اونچی اذان بری لگتی ہے نہیں مولوی نے اذان سے بتائیے اذان بج رہا ہے اذان بج رہا ہے یہ بھی ہے کہیں گے نا تو انہیں پتہ نہیں چلے گا. اچھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے فلهم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ما یکذب بعد بالدین کس چیز کی تکذیب ما یکذب کا تو کس چیز کی جو تکذیب کرتا ہے بعد المذکور بعد المقطوع الاضافہ مبر بردم ان مذکورہ چیزوں کے بعد بھی تو تکذیب کس کی کرے گا قیامت کے دن کی قیامت کے دن کی تو کیسے تکذیب کرے گا ان مذکورہ چیزوں کے بعد بھی اتنے ہم نے انعام دیے تمہیں بہترین کائنات میں سے بنا دیا اتنے انعامات کے بعد بھی تو کیسے تکذیب کرے گا تو تجھے یہ جیب دیتی بات جتب جو دھوکا کاش میں خود مجھ سے مرائی جاتے انسان ہر انسان تو جب دین کے اس کے متعلق ہو جائے گا اور بعد جو ہے یہ ایسے میں بادل مذکورہ چیزوں کے بعد کس چیز کی تو کس طرح سے تقریب کرتا ہے کہ امتی ان مذکورہ چیزوں کے بعد بھی انسان کو کیسے تقریب کرتا ہے کہ اکٹھے بھی کام لے دوسرا یہ سب جو کا خاص مقابل مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منع یہ ہوگا اس کیسٹ سے تیری تقریب کریں گے، یہ کیسٹ سے پچھلائیں گے یہ قیامت کے بارے میں، اس کے بعد بھی یہ قیامت کی جو آپ باتیں بتلاتے ہیں کیسے آپ کو تقریب کر سکتے ہیں، کوئی نہیں آنے والی، اس لیے ہم برائے پیش کر لیے ہم یہ آپ کو تقریب کرتے ہیں کہ جو آپ نے قیامت کے بارے میں چیزیں بتلائی ہیں. علیہ اللہ بیا میرا حاکمین، کہ نہیں ہے اللہ حاکم میں سے سب سے بڑھ کر حاکم. بلا وانا ذلک من الشاہدین، یہ اس کے جواب میں جب یہ پڑھ گئے تو اس کا آخر میں یہ الفاظ بن گئی. سورۃ العلق اس کے 72 اس کے اندر کلمات اور 290 اس کے اندر حروف ہیں اور نزول نمبر 1 مجھے آپ کو پتہ ہی ہے نا، سب سے پہلے یہ معلوم تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرا ربک الاکرم، پڑھیے رب تیرا بڑا اکرام عزت کرنے والا ہے یا بڑا عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ساتھ، قلم ذریعہ بنا ہے انسان کو علم سیکھنے سکھلانے کا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ میں سمجھاتے ہیں اگر قلم نہ ہوتا تو نہ کوئی دینی پر دین محفوظ رہتا اور نہ کوئی دنیاوی زندگی محفوظ رہتی. قلم نہ ہوتی تو دین بھی محفوظ نہ رہتا، یہ دین کو محفوظ کرنے والی بھی قلم ہے، قلم ذریعہ اور واقعہ نہیں ہے. اس لیے قلم جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ لکھنا پڑھنا سیکھنا سکھلانا یہ بہت اچھی چیز ہے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کا وہ کچھ جو یہ جانتا ہی نہ تھا، پہلے اس سے کوئی پتہ نہیں تھا، ہم وہ چیزیں سکھلا دی. اس چیزوں کا علم ہوتا ہی ہے نا، فکر کے طور پر کھانا پینا ہر ایک جو ہے وہ منہ کے اندر لکما ڈالے گا، ناک میں کھان میں کوئی نہیں ڈالتا، اس سے باقی چیزوں کا یہ فکر کے طور پر علم ہوتا ہے. لیکن یہ قلم کا علم جو ہے دنیا کا ماں سب باقی جو اجتماع فنون کا اور ان چیزوں کے اندر جمع رکھنے دین جو صلاحیت ہے ان کو اجاگر کرنا، ان کو بہترین منظم مرتب کرنا، یہ قلم کا دین ہے. اللہ اندر انسان ویت ہوا، ہر گلی میں دہشت انسان پر بغاوت کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے. ان رہا مستغنا، جو کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پروا، ایسا بس میرے پاس مال مجھے کسی کیا ضرورت ہے. ان نیلا رب بے کر دے جہاں، بے شک تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور آئے اللہ کے دن ہا، کیا دیکھا تم نے اس آدمی کو جو روکتا ہے اب جن بندے کو جا اللہ جب نماز پڑھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روکتا ہے جب آپ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ابو جہل ارائے نہا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو روکتا تھا اب جن اللہ کے بندے کو جا کر اللہ جب نماز پڑھتا، ارائے تم کا نال ہوگا بتلا تو صحیح غور سے کر، اگر وہ ہدایت پر ہو ابو جہل میرے نبی کو روکنے والے، یا یہ بتلا اگر وہ ہدایت پر ہو اور آمرا بھی تقوا، یا وہ حکم دیتا ہے تکنے کا، پھر بھی یہ کرے گا، اس نے قصور کیا کیا ہے، کیا نقصان کیا ہے؟ یہی کہتا ہے چوری چھوڑ دو، ہیرا پوری چھوڑ دو، ہم بڑوں کا عدل کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، فلاں کام نہ کرو، جنا نہ کرو، یہی چیزیں کرو، تمہاری اصلاح کرا ہے، تکلے کی باتیں اچھی باتیں بھی کرتا ہے. اور آئی ٹائم تک جب اللہ تبلا بتلا تو صحیح، اے نبی آپ بتلائے ان سب جگہ کا تبلا، اگر اسے دکھلایا ہے اور اعراض کیا ہے تو کیا عالم یا عالم اللہ یار، وہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ علم جانتا ہے کام بن نہ کیا، ہر جگ نہیں اگر نہ رکا ہو نہ باز آیا تو پکڑے گے ہم اس کے پیشانی کے بالوں کو. نہ کیا تم کاغذ اپنے خوف یا پیشانی جھوٹی اور خطا کا، گندی پیشانی جھوٹی بکواس کرنے والی، اس کو پکڑ کر ہم ڈسٹریٹ ماریں گے. چلو یا جو نہ دیا تو چاہیے کہ بلا لے اپنی مجلس کو، اپنی مجلس کو بلائے سمجھ اس کو بہن لیا، ہم بھی اپنے جہنم والے فرشتوں کو بلا لائیں گے. اللہ ہر بگ میں کبھی نہیں ہو سکتا، لا سکے نہ بات مانو ان کی، بس جب سجدہ کیجیے بس کرے گا اللہ کا ترنت تلاش کیجیے. ابو جہل نے کہا نا یا سنا ہے یہ محمد یہ ہمارے سامنے آ کر اپنے رام کے سامنے پیشانی رگڑتا رہتا زمین پر اور ہمارے علاقوں کی تربیت کرتا ہے، اگر میں نے یہ دیکھ لیا نا دیکھنا تو میں کیسے سی میں اس کو گردن راگ ڈالوں گا، میں اس کے اوپر پتھر رکھ دوں گا. یہ اس نے کہا کہ اگلے دن آپ نے مال ڈاک لوگ کم رہے تھے تو چودھری نے کہا دیکھ لی کل بڑی گنجے میں آ رہا تھا وہ دیکھ نماز کر رہا ہے، ہمارے سامنے اپنے رام کو سجدے کرتا ہے. اچھا جلدی سے گیا پتھر اٹھایا گیا تو جب سجدے میں جائے گا اسے رکھوں گا، جب قریب جا کے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے رام لیڈا ہوا سانس پھیلا ہوا میں کہ کیا ہوا ابھی تو میں لگا بس پوچھو نہ کیا ہوا وہاں سے آگ ہی آگ آگ ہی آگ ہے میں بڑی مشکل سے بتاؤں اور ایک روایت میں ایک اور موقع کا کہ جب اس نے آپ کے ایسے پکنے کا ارادہ کیا تو پیچھے بھاگا ہے پوچھا بھی کیا ہوا ایسا کہ ایسا اونٹ تھا اس کے ایسے جانک آ رہا کہ اس کی شکل آ رہا تھا میں نے نہیں دیکھا قریب تک مجھے وہ نوچ لے ارے مجھے ہڑپ کر لے میں نے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر ابن جریر کے اندر امام ابن جریر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک آدمی نے بڑی لمبی بات کی تو جب صحابہ کرام کو سکلتے فیصلہ کیا گیا تو وہ بڑے عزت جل کر محسوس کرنے لگے کہ ان کی اتنی عمریں تھی 80-80 سال 90-90 سال باتیں کتنی ہماری تو عمریں اس کی 40 کی 50 کی 60 ہے تو پہلے 35-40 گزارے بچے ہیں پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے وہ کام سے بڑھ گئے یہ ایسے یہ صورت نازل کر کے ان کو بتلایا گیا کہ پریشان نہ ہو ہم نے تمہیں ایک رات اتنی دی ہے ان کی 84 سال کی عمر جیسے ان سے بڑھ سکتی ہے ان کی 84 سال کی عمر ایک کر تمہاری ایک رات کی بات دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کی قدر والی بڑی عزت والی رات میں اس کے کلمات 30 اور حروف 112 اور نزول نمبر 25 نازل کیا ہم نے اس کو بڑی قدر والی رات میں ما ادراک ما لیلۃ القدر کیا معلوم تو قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر 1000 مہینے سے بھی بہتر تو یہ 1000 مہینے کا ویسے بھی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 83 سال اور 4 مہینے بتلانا مقصود ہے اب دیکھ ہاں خصوصاً اس دور میں اس وقت 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہوتی تھی کیونکہ عجیبی لوگ تھے تو انہیں اس کی زیادہ سے زیادہ بڑا آگے دیتا تھا نا 1000 کا انہوں نے بہت بڑی کی تعداد بیان کرنی ہے تو 1000 کہتے تھے 1000 نکلی تو اب تو آگے 1000 سے آگے جو ہے ملین وغیرہ پرنچا کی جو ایجاد ہو گئی ہیں اس وقت یہی ہوتی تھی مطلب بڑی لمبا عرصہ عبادت ہوا لمبا عرصہ عبادت کرنے سے ایک رات کے بعد ان سے بہتر ہے بہتر کہا نا ایک نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر تو وہی ہو جائے نا کہ لمبا عرصہ 1000 مہینے سے بھی بہتر اتنا اتنا اوپر کتنا تو یہ عربوں کا انداز ہے نا یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کا انداز سمجھنے لازمی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اترتے فرشتے روح الامین اس رات میں اپنے رب کا اپنے رب کے حکم سے من تلے من جب بات مانو دو تلے امر ہر حکم کے ساتھ سلام و سلامتی والی ہوتی ہے یہ حتی مطلع الفجر یہاں تک تمہیں ہو جائے فجر تمہیں فجر تک اس سلامتی سلامتی والی رہتی ہے لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سورة البينة مدنية مدنية ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس میں 95 کلمات 413 حروف ہیں نزول نمبر 100 ہے اس سے پہلے 99 سورتیں نازل ہوئی 100 نمبر پر یہ 13 مبارکہ نازل ہوئی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے منفقین حتی تأتیہم البینۃ وہ الگ ہونے والے وہ باز آنے والے جیسا کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل یعنی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ رسول اللہ کی طرف سے جو پڑے ان پر پاک صحیفہ فیہا کتب قیمہ اور اس صحیفے کے اندر احکام ہوں مضبوط اور ٹھوس قسم کے اہل کتاب یہود اور نصارہ اور اسی طرح مشرکین یہ اپنے نظریات سے اپنے عقائد سے رکنے والے نہیں ہیں، بعد آنے والے نہیں، جب تک کہ ایک رسول ان کی طرف نہ مبوس کیا جاتا. یہود و نصاریٰ نے اپنی شریعتوں کے اندر طرح طرح کی ترامیم کر دی، طرح طرح کی تبدیلیاں کی، اور مشرقین کے عقائد سے پہلے انتہائی ناگفتگو تھے. کہ یہ اپنی دعوت، اس غلط دعوت سے، غلط نظریات اور سوچ اور فکر سے باہر آنے والے نہ تھے جب تک کہ ایک واضح رسول ان کی طرف بینات دے کر نہ بھیجا جاتا. انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ آخری زمان نبی ان کی طرف بھیجا ہے. اگر یہ اپنی تعلیمات ان کے پاس ہوتی تو پھر ان کی طرف ہم نہ بھی دیتے، لیکن ان کے تمام کے تمام اعمال اور کردار جو ہے بالکل ہی ناپید ہو چکے تھے. جو تھوڑے بہت تھے وہ ان کی اپنی خواہشات کے مطابق تھے، اس لیے ہم نے تو ایک رسول بھیجا. منفقینا، یہ خبر بنے گی یقین کی، نہ کہ وہ لوگ جنہوں کفر کیا ہے کتابی سے، اور مشرکین داد آنے والے، رکنے والے، یہاں تک آئے ان کے پاس واضح نشانی، اور واضح نشانی آگے رسول سے بدل، یعنی رسول اللہ کی طرف سے جو پہلے ان کا پاک صحیفہ تھی، یا کتب مقدمہ، اور صحیفے کے اندر احکام و مضبوط. کتب مکتوب کے معنی میں یا کہ سیم باد، کہ اس صحیفے کے اندر جو احکامات ہیں وہ ٹھوس قسم کے ہوں، بالکل اس کے اندر کسی قسم کے لچکنا ہو، ساتھ واضح ہوں. یہ طرح کے یہ بھی چیز ہے، چاہیے بھی کر لو، ایسی بھی چیز ہے نا، یہ جائز یہ نہیں جائز، بالکل واضح چیزیں ہوں. تیار سے مراد اس صحیفے کے اندر کتابیں چھوٹی چھوٹی، جیسا کہ قرآن کے ہر سر جو ہے یہ ایک مستقل ایک کتاب مکتوب چیز ہے. گویا کہ قرآن کے اندر 114 کتابیں ہیں، کیونکہ ہر سورہ جو ایک مستقل کتاب ہے، کتاب کا مطلب مکتوب. تو یہ کتاب جو ہے بہت سی کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی 114 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر بعد اس کے آگے ان کے پاس بجنا دلیل، بجنا دلیل آنے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا. بجنا دلیل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق لے کر ان کے پاس آ گئے، پھر اس کے باوجود جانتے بوجھتے انہوں نے اختلاف کیا. ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نہ حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہی کہ عبادت کرے اللہ ہی کی، اس حال میں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی، کہ اللہ کی خالص بندگی کریں، غیر کی سب ملازمت نہ کریں. یک طرفہ باطل دیان کو چھوڑ کر کے دین حنیف کی طرف مائل ہونے والے، نماز کو قائم کرنے والے، زکات کو دینے والے، بداد کا دین اور سجدہ، یہ سب مضبوط اور ٹھوس دین. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بیشک اہل کتاب کے کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کی اہل کتاب میں چلی، اور مشرقین بھی جو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق، تمام مخلوق میں سے انتہائی بدترین، جنہوں نے شرک اور کفر کی اندازہ سنا لیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، صالح اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ تمام مخلوق میں سے بہترین لوگ. اسے انسان ہونا تو اچھی دوسری کا سبب نہیں ہے، اعمال اخلاق اور کردار ہے. اگر اعلیٰ اخلاق ہے تو تمام مخلوق میں سے اعلیٰ، اگر اخلاق یا کردار درست نہیں ہے تو بدترین جانوروں سے بدتر. جزاؤهم من رب جنات عدن تجری من تحتها الانہار، بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں باغات ہمیشہ کے، جن کے تلے نہر جاری، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے ان سے. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ امام اللہ کی رضا مندی کا کس کو ملے گا؟ یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو خوف ڈرتا ہے یہ امام اسی کو ملے گا. بخاری مسلم کے لیے روایت ہے کہ جنت میں سب سے عظیم نے مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سنائے گا جب، تو میں تم پر راضی آیا، اب اس کے بعد تک تم پر کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنتیوں کے لیے یہ اتنے بشارت ہوگی، اتنی عظیم خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے ان کو خوشی نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کا یہ سمان سنیں گے کہ آج کے بعد وہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی کبھی ناراض نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجلال مدنی، جو تم یہ بھی نظری ہے ادھر سے بعد نائل ہوئی، اس کی 8 آیات ہیں، 37 اس کے کلمات اور 198 اس کے حروف ہیں، نزول نمبر 97، 93 اس کے نزول ہیں، حروف اس میں 158، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دیا جائے گا زمین کو، ہلا دیا جانا زلزال زور سے کسی کو ہلانا، جب زور بار انداز میں ہلا دیا جائے گا زمین کو، ہلا دینا، اخرجت الارض اثقالها، نکال دے گی زمین اپنے شکل جتنے بوجھ اس کے اندر تمام کے تمام نکال دے گی، شکل سنگار جو اس کے اندر مردہ ہے، انسان دفن ہے، وہ بھی سونے چاندی قیمتی دھاتیں ہیں، کوئلہ ہے، اسی طرح تیل ہے، مادی جو بھی اس کے اندر بالکل تمام باہر نکال دے گی، انسان جو ہے سونا پڑا ہوا ہے تو اس کی طرح انتظار نہیں کرے گا، اور اس وقت انسان کہے گا ہے اس سونے اور چاندی کی وجہ سے، ان دولتوں کے وقت میں نے اتنے ظلم کیے اور آج یہ بہت ہی فکر بنے ہوئے تو ان کو دھاتا بنیں گے، نکالے گا زمین اپنے تمام اس کو بوجھ، وقال الانسان ما لها، کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، جب غریب بن گئے، زمین تمام ابھر رہی ہے، چیزیں نکل رہی ہے، انسان کو نکل رہی ہے پریشانی اور ششدر حرام رہ جائے گا، یا تحدث اخبارها، یہ تو دن آ گیا کہ تحدث اخبارها، کہ یہ بیان کرے گا زمین اپنی خبریں، وہ دن آ گیا کہ یہ دن اپنی خبریں بیان کرے گا کہ کیا کچھ اس جیتے کی کمر پر، اس کی سطح پر ہوتا رہا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اس بنا پر کہ تیرے رب نے اس کی طرف حکم کر دیا، وحی کی یعنی حکم، جہاں جل تمہارا امر تو تیرے رب نے اس کی طرف حکم کیا، اس لیے تمام سے بیان کروں، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن پلٹیں گے لوٹیں گے لوگ اس حال میں تو مختلف منتشر ہوں گے تاکہ دیکھ لیں اپنے اعمال کو، تمام لوگ میدان مشق پر اکٹھے ہوں گے لیکن الگ الگ، الگ الگ ایک مسلم کے لیے ہر انسان ایک ایک اللہ کے دربار میں آئے گا، اپنی حاضری دے گا اور اپنے تمام حساب کتاب چکائے گا، یا الگ الگ سمراج کیا الگ الگ گروہ بن کر آئیں گے، جو جانگی ہے ان کا الگ ہے، جو کاتل ہے ان کا الگ ہے، شرابیوں کا الگ ہے، جیسے جیسے جرم ہوں گے ان کے الگ الگ گروہ بن گیا بنا کر لائے جائیں گے، اس دن آئیں گے لوگ اس حالت میں تو منہ اشتاق الگ الگ ہوں گے تاکہ دیکھ لیں اپنے اعمال کو، تو نہیں عمل مثقال اگر ذات خیر جا رہا، جس نے کیا ذرہ برادر بھی اچھا عمل ہوگی اس کو دیکھ لے گا، تو نہیں عمل مثقال اگر ذات شر رہ جا رہا، جس نے کیا ہو ذرہ برابر برا عمل ہوگی اس کو دیکھ لے گا، ہر انسان نے جو کچھ کیا اس کو سامنے آ جائے گا، تو یہ ایک معمولی سی چیز بھی ڈھکی چھپی ہے رہی، سورت آج یاد مکی ہے، 11 آیات، 40 کلمات اور 170 حروف ہیں، نزول نمبر 14 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، پس میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کے ہانک پر ضبحا، جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کے تیز سے آواز سے نکلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں گدھا، ہانکنا، پسمے دوڑنے آگ یا اپنے تیز رفتار سے دوڑنا، تیز رفتار سے دوڑنے والے گھوڑوں کے گدھان ہانپ کر، آج یا ادگن سے، یہ آج یا کن کی جمع ہے اور ادگن سے مشترک ہے، جس کا میرا تو تیز دوڑنا ابھی تیز دوڑ رہا، پسمے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کے ہانپ کر، سن مور یا سے کدھا، پسمے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قد ان پاؤں مار، سنگ مار کر، سنگ مار کر آگ نکالنے والوں کی، نور یاد کی راؤن سے، کی راؤن مطلب جس کو آگ جلانا، نور یاد آگ جلانے والے، آگ نکالنے والے، قد ان جب وہ پتھروں پر یا سڑک کے اوپر تیز رفتار سے گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کو اس کے سنگ لگنے کے بعد اس کی آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، کیونکہ اس کے سنگ کے نیچے بھی وہ لوہے کی ایک کھڑی سے لگی ہوتی ہے، جب لوہا جب پتھروں پر لگتا ہے تو تیز رفتار دوڑنے پہ آپ کے کنگاری میں نکلتی ہیں، خصوصاً جہاد کے لیے تیز رفتار سے گھوڑے اٹھتے جاتے ہیں ہوا کے اندر، اس وقت یہ معاملات نظر آتی ہیں، پل مزیرہ تو صبح قسم ہے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی صبح سے، جو صبح سویرے دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، ساسر نبی نہ کہا قسم اڑانے والے گھوڑوں کی رات نہ کہا رات کو مکے گردے بازار کو، دہیز میں مکان یا وقت ہے، قسم اڑانے والے گھوڑوں کی اس وقت نہ کہا نہ خدا کو، وسط نبی جمع استثنا ہے, درمیان میں جا گھسنے والوں کی جماعتوں میں, جماعتوں کے درمیان جا گھسنے والے گھوڑے تھے, یہ مجاہدین کے گھوڑے کا یہ مثلا انداز ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں, ایک ہانک کے لیے دوڑتے ہیں, ان کے پاؤں سے انداز یا چھوٹے نکل رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح صبح کے وقت صبح سویرے حملہ کرتے ہیں, جس وقت عربوں کا یہ رواج تھا کہ رات کو حملہ نہیں کرتے بلکہ رات کو سفر کرتے کرتے ان کے علاقے کے قریب جا کر گرائے کر لیتے, تو صبح کے وقت حملہ کرتے, کیونکہ رات کے وقت حملہ کرنا یہ ان کے ایک کمزوری کی اور یہ سامنے کی بات کی تھی, اگر سوئے ہوتا حملہ کر لیا تب کہنا, مگر جب سامنے آنے والے بھی یہ گا رہتے ہیں تو خلاف پورا حملہ کرتے, اس لیے اس کے سامنے سے بچنے کے رات ایک گاؤں کے اس علاقے کے چلے گئے تو صبح سورن اگر نیندوں سے اٹھ رہے تھے تو حملہ کرتے تو اسمبل بنا سکے, اب لوگوں نے تانا گنا دیں گے میں رات کو حملہ کیا, اور سب نے دیکھ لیجیے میرا سب سے درمیان سفوں کے درمیان میں گھس جانے والے گھوڑوں کی فائدوں دشمن کی فائدوں کبھی ہوتی ہیں, تیر میوے استعمال ہوتے ہیں, گھوڑے کئی رفتاری کے جا دیکھتے ہیں کس کتنے بہادری دور کا کام کرتے ہیں, حالان کو بھی پتا ہوتا ہے آگے طرح طرح کے میزے بھی آ رہے ہیں, زخم بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اندر جا دیکھتے ہیں, ان میں انسان نے رب دے دیا تمہیں بے شک انسان اپنے رب کا کتنا نہیں شکرا ہے, میرا بچارا کیا دیتے اس کو کیا اسے دینا ہوتا ہے, تیز رفتار سے ہانکتا ہوا بھاگا جا رہا ہے, میں اپنے اس سوار کو بھی اس کا بوجھ بھی برداشت کیا ہوا ہے, اور اسی طرح مٹی اگاتے جاتے گردے گزار کے اندر اٹھتا جا رہا ہے, سفر کے اندر گھستا جا رہا ہے, طرح طرح کے زخم کھاتا جا رہا ہے, وہ تو انسان کے تیرے ایک تو پوری گار سے دینے کی وجہ سے تیرا اتنا فرما بردار بنا ہوا ہے, تو زخم بھی کرا رہا ہے, دشمنوں کی سفر میں بھی گھس رہا ہے, اور تو اللہ کا کتنا شکرا بنا ہوا ہے, اتنی مین پہ استعمال کرنے کے باوجود اس کی مخالفت, والا شہید بے شک انسان الاباد اللہ شہید اس بات پر خود بھی گواہ ہے, خود بھی اس کو پتا کہ کیا کیا ٹوٹ کرتا ہے, ان میں ہو دور انسان پر امام شوقانی کا انسان پر فرد ہے کہ دور ہوگی, تو مانا یہ ہوگا کہ انسان خود بھی اس کو پتا ہے تو کیا کچھ کر رہا ہے, یا حوض میں جو اللہ تعالیٰ کر دے بے شک اللہ تعالیٰ اس پر غلط ہے اس پر بات پر گواہ, اس کو پتا کہ کیا کچھ کرتا ہے, یا ان میں ہو رشد بلکہ شدید بے شک مال کی محبت سے بڑا سخت ہے, مال کی محبت اس کے بڑی 24 گھنٹے بس ہوتا ہے نکل کے جیل سے اس کو جمع کرنے کو سوچے سکے, اصل آیا المیرا دو سرما سے قبول چاہے جانتا نہیں جب اکھاڑ لیا جائے گا جو قبروں میں ہے, قبروں کے لیے جتنے مجھے تمام کی قبروں کو اکھاڑ کر نکال لیا جائے گا, اس سنما سے قبول اور نکالا جائے گا جو سینوں میں ہے, دلوں کے اندر جو باتیں چھپائی ہوں وہ بھی تمام ظاہر کر دی جائیں گی, نہ ربا ان دلّا قبول بے شک ان کا رب ان کی اس دن تمام خبر رکھنے والا ہے, یہ تمام کی خبر لے گا انہوں نے کیا کچھ لیا ہے, اس لیے یہ تمام اپنے سامنے رکھیں جو کچھ تم کر رہی ہو, دلوں کے اندر پروگرام ہے ظاہر طور پر کرتی ہے اللہ کے علم ہے, تمام کی تمام تمہیں خبریں دے دے گا, اس میں بتا دے گا کہ یہ تمہارے پروگرام تھے,